Middernacht, maandag 13 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom had premier Rutte niet naar de Olympische Winterspelen in Sochi gestuurd als hij erover had moeten beslissen. Samsom zei in Nieuwsuur dat hij een delegatie met de koning en de minister van Sport voldoende had gevonden. De aanwezigheid van premier Rutte is niet noodzakelijk. Koning Willem-Alexander hoort als oud-IOC-lid in de delegatie thuis, aldus de PvdA-voorman. De minister van Sport moet in Sochi de Nederlandse deelnemers een hart onder de riem steken. In de buurt van Zevenbergen is een vrouw dood aangetroffen. De 36-jarige Claudia Oskam werd sinds vrijdag vermist. De politie van Roosendaal meldt dat de ex-man van de vrouw heeft bekend haar te hebben gedood. Op zijn aanwijzingen is het lijk van de vrouw gevonden. De man was al eerder aangehouden. Familie van de vrouw vertrouwde het al van meet af aan niet en organiseerde vandaag een grote zoektocht. De politie zette 20 rechercheurs op de zaak. De afspraken tussen Iran en het Westen over het omstreden Iraanse kernprogramma treden op 20 januari in werking. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ashton bekendgemaakt. Iran zal de verrijking van uranium aan banden leggen en internationale inspecties van de kerncentrales toestaan. In ruil zullen de westerse sancties verlicht worden. President Obama liet vandaag weten blij te zijn met de startdatum van 20 januari, maar hij benadrukte dat er nog veel werk verzet moet worden om een lange termijn akkoord te sluiten met Iran. Trucker Gerard de Roy heeft in de Dakar Rally zijn voorsprong op zijn laatste concurrent, zijn naaste concurrent Karginov, verder uitgebouwd. De Roy eindigde in de zevende rit als derde, maar hij liep ruim 8 minuten uit op de Rus, die als zevende over de finish ging. Het weer dan, steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. Komende ochtend schijnt hier en daar de zon, maar er kan ook een bui vallen. Het waait ook stevig en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan op de radioshow van Boon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Hey, hoe is het Jan? Uitstekend, Jan. Mooi. En met jou dan? Oh, heerlijk. Ja. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. En hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jannen. En je kunt natuurlijk met al je meningen, vragen en opmerkingen inbellen naar het Echte Jannen voicemailtje. En dat is op 06-3000-9009. En ja, we zijn nog steeds in discussie wat we daar mee doen. Ja, maar nadere mededelingen volgen. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus noem je jezelf de partij van de eenheid. Maar wil je dat er eenzijdig gescheiden gezwommen wordt door mannen en vrouwen, zoals huidig moslim en voormalig PVV-reclame, nee, jezus mina, islampartijbaas, dat verwoord Arnoud van Doorn. Dus we herhalen even, huidig moslim, voormalig PVV'er en nu islampartijbaas Arnoud van Doorn. Jezus, wat een afschuwelijk uit. Nou, je moet nog, dit ja, zou je moeten zien. Hier moest je bij zijn. De microfoon van. Het is een ontzettende Johan. Jan! Nou, dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja, echte Jan of Johan, echte Jan. Ga dat jatje. Of Johan, echte Jan. Zit je er al aan? Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, Jan die kwam zo slecht uit zijn tekst dat zelfs de microfoon van de standaard is afgeflikkerd. Maar nou, het heeft maar één positieve kant. Dat heel Nederland niks meer van hoort. Het is fantastisch, het gaat wat leuk. Als je nu nog even je kop houdt, dan gaan we verder met Annemarie Jorisma. Als er heel vaak overlast is, kunnen natuurlijk wel op deze manier iets. Nou, dat gaat ook lekker. Dat Annemarietje heel fatsoenlijk is, dat wisten we natuurlijk al. Zo weigert je per definitie met poonjournalisten te praten. Nu heeft Jorisma haar van haar mooiste kant laten zien. Want aangezien tuig in haar tuigdorp Almere maar voor 71.000 euro hebben gesloopt tijdens Oud en Nieuw, krijgen ze van Marietje Petitje een nieuw skatepark cadeau. Leuk hè? Ja, want ze moesten namelijk van de deurige moeder onder de ton wijven met sloopkosten. En ja, dit skatepark kostte 15.000 eurotjes. Dus dat noemen ze nou positief stimulerend opvoeden, ja, Jan. Tuig belonen, want fatsoenlijker dan dat bestaat niet. Annemarietje, als je luistert, je bent een ongelofelijke Johan. Oh, oké. Okay. Nou, Mark Rutte dan maar. De Olympische Winterspelen. Nederland zal vertegenwoordigd zijn in Sochi. Ik zal zelf bij de opening zijn en bij de 5000 meter. Ja, en ik denk ook bij het kunstschaatsen. Onze premier heeft natuurlijk en naast geen visie ook geen ruggengraat. Dat is niks nieuws onder de zon. En daarom gaat Margie Kwarki zonder slag of stoot met koning Willy en koningin Maxi. En de Olympische Spelen van homo-hater Poetin aan de andere kant. Niemand had ook enige ballen van deze Rutte verwacht. En zeker niet bij deze keuze, Jan. Ja, maar toch. Nu komen we op een moeilijk punt in deze show. Ja. Mark Rutte is al, denk ik, anderhalf jaar standaard... Stijf bovenaan. Een flinke Johan. Stijf bovenaan in de Johan-lijst. Alleen dat gejank over mensenrechten... tenminste, het hypocriete gejank over mensenrechten, want... Dus jij zit even klem in je opvatting dat we gewoon wel moeten gaan en niet moeten zeiken. Kijk, want nu begint Samson begint te janken... En Pieter Hilhorst in Amsterdam, van die PvdA's beginnen te janken... dat zij daar eigenlijk niet heen moesten. Maar ze hadden hun mond wel dicht toen Franci Timmermansie... een Cuba Libre met de Castro Boys aan het zuipen was in Cuba. Ik voel waar je heen wil, Jan. Als we het over mensenrechten willen hebben, zullen we dan één lijn trekken? Laten we het dan zo zeggen. Denk jij dat Rutte voor de juiste redenen heeft gezegd... we gaan met z'n allen of voor de onjuiste redenen? De juiste reden is geld en dan denk ik de juiste reden. Goed, nou dan moeten we hem toch... Nee, dat gaan we toch niet doen. Oké, dan ben je toch een Johan. Gewoon op de rest. Heerlijk. Ebert van der Laan. De Amsterdammers geloven toch wel weer een klein beetje in de Partij van de Arbeid. Ja, het is nog niet te geloven. En er staat, geloof ik, voor het eerst in 2000 jaar gaan ze verliezen in Amsterdam. Maar Van der Laan die moet natuurlijk wat zeggen. De burgemeester van Amsterdam die maakt zich nogal zorgen om het aantal zetels bij de PvdA. Ja. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En dat is dus ook niet zo gek, want niemand zit meer te wachten op deze partij. Dus pakte de kettingroker een ouderwetse methode uit de kast. Stemmen kopen! Wat? 400.000 eurotjes om allochtonen te stimuleren. Nee. Toch te gaan stemmen! Goh! Op welke partij zouden ze dat doen? Nadat ze van de PvdA een zak geld hebben gekregen, Jan. Jan, vertel eens even, waar gaat die 4 ton heen? Dat zou toch wel kunnen dat ze toch op de PvdA stemmen door wie ze net zijn omgekocht, Jan. Ja, maar waar gaat het geld heen precies? Dat gaat in de zakken van deze mensen. Oh, gewoon echt, je krijgt gewoon cash bij je stemloket, krijg je gewoon 20 euro, 50 euro. Ze gaan op zoek naar allochtonen en dan vragen ze, ga je stemmen? En dan zeggen ze, nee, ik ga niet stemmen. En dan zeggen ze, hier heb je 4 Meijer, ga je nu wel stemmen? En dan zeggen ze, waarom niet? Oké, nou, ik vind het een te gek idee. En zeer waarschijnlijk stemmen ze dan op die vriendelijke filantroop. Zeer waarschijnlijk wel. Nou, schitterend goed plan dus, van de Laan. Hartstikke leuk. En de Amsterdammers zijn ook heel blij dat er met 400.000 euro belastinggeld... dit soort waanzinnige trajecten worden gestimuleerd. Ja, nou, het is geweldig. Kan nergens anders, behalve in Amsterdam. We gaan even verder met Pieter Hilhorst. Om maar te garanderen dat geld niet ten onrechte ergens terecht komt... dat mensen die er wel recht op hebben, er eigenlijk ook geen recht op hebben. Ja, Jan, rustig. VARA-ombudsman en VK-columnist en dus PvdA-kroonprins Hilhorst... heeft weer eens te veel geld overgemaakt. Dit keer 1,2 miljoen aan werkgevers. Dat mogen ze gewoon houden. En vorige keer maakte hij 188 miljoen te veel over aan handophouders. Daar is nu nog 4 miljoen van zoek. Sociaal-democratisch rondstrooien van uw poen. Laten wij dat maar zo noemen, Jan. En het houdt me niet op met deze Hilhorst, hè? Nee, Pieter die maakt fout op fout. Maar ja, daarvoor is het ook een PvdA'er en wordt hij daarom ook nog steeds als kroonprins gezien. Ja. Nou, het is hartstikke leuk in ieder geval. De hele rij PvdA'ers en de hele rij Johannen. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Echte Jan of Johan. Onze hoofdgast die voorspelt al 20 jaar voor 80% accurate trends voor het aankomende jaar. Een hartelijk welkom voor de zelfbenoemde trendswatcher des vaderlands, Adjitje Bakaza. Nou, welkom dan maar. Het is toch een hele fijne aankondiging. Geet je niet? Wel. Ja. Jij bent toch trendwatcher des vaderlands? Dat heeft de managementboek.nl ervan gemaakt. Om ja, dus ook lulkoek. Nee, dat is omdat de boekjes zo goed verkopen en zo goed overkopen. Precies, leuk. Dus het is gewoon waar. Maar ik citeer het Kom graag. Er dan gewoon vooruit. Ja, toch? Is het nou, doe dan. Ik vind het prachtig. Hey, mag ik wat zeggen? We doen altijd de actualiteit in het eerste blokje. Maar ik wil het toch even gedaan hebben. Dat trendwatch, hè? Dat is een zootje onzin bij elkaar. Is dat zo? Ja, niet. Nee, ik vind het van niet. Nou ja, je zegt toch gewoon... Je zit op een gegeven moment half november... denk je, het is bijna januari. Dan kan ik die lulkoek weer over het volk uitstrooien... wat er allemaal gaat gebeuren aankomend jaar. Want het is toch gewoon een natte vingerwerk of wat? Nee. Dat is zeer populair wetenschappelijk. Maar je wisselt van alles uit met universiteiten... met onderzoekscentra, met bedrijven. Je moet weten wat er aan de hand is. Anders kun je het niet doen. Toch op, man. Ja. Ja, dat gaat heel goed. Nee, maar ik vind... Luister, Jan en ik, we hadden het vandaag al de hele dag over... hoe kunnen we geld verdienen? Nou, als je met dit soort onzin geld kan verdienen... ja, ben je weer in onze ogen een topper. Nou, helemaal goed. Nou, laten we dan eens even de actualiteiten doorgaan. Nee, we doen altijd eerst de actualiteiten en straks gaan we door. Hey, even over eerst even de gast beledigen en dan doen we de actualiteiten. Oh, dit viel nog heel erg mee, hoor. Dit viel echt nog heel erg mee. Jij bent niet zo op trendwatchers, Jan, begrijp ik. Nee, juist wel. Ik vind het gaaf. Dat, okay, je, dat, nou, je, gewoon, dat je gewoon met nou, Willy, Maxi en Marty, die gaan naar Sochi. Oh. Hè, daar hadden we het net al over. Ja? Ja? Oh, nee, maar, omdat je zo zit aan te kijken, waar gaat het over? Ja. Maar die gaan dus naar Poetin en ze spelen. Vind je dat nou goed, dat wij dat doen? Nou ja, nee. Ik vind dat niet zo verstandig. Waarom omdat... niet? Omdat onze grote bondgenoten als Amerika, Duitsland dat ook allemaal niet doen. Ik vind dat je één lijn moet trekken als westerse landen. Maar oké, ik neem aan dat het een deal is geweest bij het afkopen van de Greenpeace-typjes die vrijgelaten moesten worden. Oh. En dat het toen gezegd is, luister, jullie moeten ons niet laten vallen. Ah, dus naast Trendwatcher ook alu-hoedje. Niet? Nee, maar doordat ik zoveel in bedrijven en ook met bestuurders kom, weet ik ook een beetje hoe politieke spelletjes zijn. Zo werkt dat, denk je? Dat ze zeggen van, oké, je krijgt... We zijn heel naïef als we denken dat Rutte gewoon een echte dialoog aan wil met de Russische establishment en... Oké, okay, ja, als jullie kunnen zien hoe die me nou aankijkt, dan ben ik heel neef. Dus eigenlijk, toen Willem-Alexander bij Vladimir was... en toen Mark bij Vladimir was, is gewoon afgesproken van... jongens, we maken het nou helemaal goed, het komt allemaal prima voor elkaar. Je krijgt die zeewierkoekjes van Greenpeace, krijg je terug. Maar dan is het ook afgelopen, jullie komen gewoon met z'n allen... en met dat lekkere wijf van je, kom je naar Sochi... naast mij op de eretribune zit en geen donder meer. Ja, dan heeft hij tenminste ook eens wat volk op de eretribune... want anders is het een beetje leeg. Ja, maar weet je wel. Martina Navratilova op de eretribune, dat wordt niks natuurlijk. Nou, die melkmuil van Willy, dat is toch ook niet alles? Nou, Willy, dat vinden ze wel mooi, Rusland. Ja, hoor, ja, ja, die Russen vinden de monarchie wel leuk. Ja, of is het zo... Poetin is ook een soort zaar, dus... Ja, je hebt gelijk ook. Is het ook zo, omdat er natuurlijk heel veel gedoe is tussen Nederland en Rusland geweest afgelopen jaar, dat ze zoiets hebben van, ja, we kunnen nu nog wel een keer een punt gaan maken, maar laten we de betrekking even een beetje aanhalen. Nou, nee, de Russen die hebben een olifantengeheugen, hoor. Dat vergeten ze niet. Oh, niet? Wat we daarnet nog horen... is dat onze Diederik... plotseling een tegendraad standpunt heeft bestegen. Ja, die vindt de premier... Hij zou weliswaar de koning en minister Schippers hebben laten gaan. De premier niet. Maar niet als hij het voor het zeggen had. Als hij het voor het zeggen had. En dat heeft hij godsvredezijdank niet. Nou, ja, nee, dat gaat ook niet gebeuren ook, denk ik. Maar... Als je iets vertel eens, wat moeten we, hoe moeten we dat duiden? Het is toch gewoon een verkiezingsjaar, jongens. Ik bedoel, er moeten gewoon verkiezingen worden gewonnen... en dan moet je ze af en toe een beetje profileren. Moet je niet serieus nemen. Ja, dus hebben niet over lang, beleid, maar over zoiets. Hebben ze allemaal gewoon lekker bekokstoofd met elkaar. Dus Dietje die zei tegen Rutje van... joh, ik heb nu iets gevonden waar ik een beetje niet met je eens ben... en dat zit dan niet op beleidsmatig niveau. Dus dan zeg ik dat als ik het voor het gezeggen zou hebben... dat ik dan jou niet had gestuurd. Maar ik heb het natuurlijk niet voor het zeggen, dus... Of dat hij dan eigenlijk zegt van... dan mag jij dat de commerciële paard beklimmen... en ik ga zitten op dat socialistische, gevoelige... altijd oog voor minderheden hebbende ding. Ja, dat vinden onze achterban leuk. Je vindt onze achterbannen allebei leuk. Ja, dan leuk, winnen we allebei historisch met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Want dat wordt een slachting, hè? Hé, oud Redwatcher, dat ziet Stevie Wonder nog. Wat een slachting gaat dat worden. Maar Samson zei vanavond nog dat hij weer een coalitie met de VVD wil. Ja. En dat hij er al 3 termijnen hij wil. Hij moet wel, joh. Het gaat hartstikke goed met de coalitie ook, trouwens. Historisch dieptepunt. Ik geloof dat ze 34 zetels kwijt zijn ondertussen. Ja, 13% wil ze nog. Ja, en het leuke, niemand wil Rutte en dan nog liever Asscher. Nou, dan ben je ook als maatschappij ben je behoorlijk aan de beurt, hoor. Ja, dat is ook door de kat of de hond wordt gebeten, toch? Ja, maar die peilingen moet je ook even kijken. Hè? Want ik sprak Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam... en die zegt, ja, wij staan in de peilingen altijd beter... maar onze kiezers komen niet. Die zouden eigenlijk ook zo'n busje met 4 ton moeten hebben om ze te komen. Hij zegt, onze kiezers komen minder. En ik verwacht dat die lokale partijen het allemaal wel goed gaan doen... in de verkiezingen, maar het is wel een probleem met de opkomst. Daar gaan we straks nog uitgebreid over. Maar ik denk dat die lokale partijen... die doen het toch juist heel erg goed? Ja, dat zeg ik ook. Maar Eerdmans zegt, ze doen het minder goed... dan het in de peilingen nu lijkt. Oh, jeetje. Het valt altijd ietsje tegen. Een beetje het PVV-effect, zeg maar. Maar dat is ook zo. Nee, dat is juist andersom. Dat zijn de kastkiezers, toch? Nee, die komen niet. Er staan nu de peilingen op 75 zetels of zoiets. En dat, uiteindelijk wordt dat dan weer 5. Ja, maar je hebt ook vaak dat ze dan bellen van... Hallo, met Maurice, de hond. Ja, we willen graag stemmen. Ja, dan, en dan, wie ga je stemmen? En dan geven ze een sociaal wenselijk antwoord. Ja. En uiteindelijk wordt het anders. Ja, dus eigenlijk hebben ze 2000 zetels in de peilingen. Nou, dat is ook. Ze kan helemaal niet, Joop. Wat een drukke uitzending, hè, tot nu toe. Ik ben doodmoe al. Volledige kinderbijslag gaan we het even over hebben. Die moet ook worden uitgekeerd aan in het buitenland wonend kroost van Nederlanders. Ook als de levensstandaard ter plekke anders is... en hè, dat bijvoorbeeld al het eten en drinken en kleren goedkoper is daar... dan hier, dan zou je natuurlijk minder toe kunnen om dezelfde standaard. Maar goed, dat mag dus allemaal niet van de Nederlandse rechter. Wat vind je daarvan? Waanzin. Maar dat vind ik sowieso het hele scheidingsrecht vind ik echt waanzin. Het is zo archaïs, zo oneerlijk ook. Hè? Als je dat ook ziet, ik zie dat gewoon heel veel mensen scheiden. Zeker januari. Dus scheiden? Kinderbijslag, gaat dit over? Ja, maar goed, maar dan heb je ook, moeten de kindertjes daarna ook weer onderhouden worden. Dus, nee, maar dit is iedereen met kinderen krijgt dit. Ja, oké, goed. We gaan straks over scheiden, hoor. Straks gaan we scheiden. Ook, ja, ja. Maar om dat er nu bij te trekken, dan vind ik een beetje, een beetje gelul. Nee, maar oké, maar goed, die kinderbijslag in Suriname is het leven veel goedkoper. Ik ben net terug uit India. Daar verdienen heel veel mensen 100 euro per maand. Kunnen ze kroosten allemaal van onderhouden. Mag ik even iets gek zeggen? Zo even tussendoor. Ja, we zijn nu toch on-air. Onder elkaar. Kinderbijslag voor kinderen in Marokko. Dat vind ik gek. Toch? Nederlandse kinderbijslag is dat niet voor kinderen in Nederland. Ja, van wie ze ook zijn dan, hè? Als ze de dubbele nationaliteit hebben, dan kun je er juridisch niet aan ontkomen. Maar wacht even. Hoe kunnen kinderen in Marokko nou kinderbijslag krijgen? Ja, je kan toch hier, die meneer in kwestie kan dan hier werken, of mevrouw in kwestie willen we helemaal niet discrimineren. Kinderen zijn misschien geboren, hebben misschien ook de Nederlandse nationaliteit, dan zou het best kunnen. Nou, dan moeten we weer blij zijn dat we niet alle Chinese kinderen kinderbijslag moeten betalen. Nou ja, door in kindpolitiek hebben ze er ook wel wat minder dan vroeger. Maar die laten ze nu los. Dus ook zij krijgen meer kindertjes. Ja, daar gaan we dat maar wel even afstorten. Vind je het nou wel of niet? Nee, dat kan niet, hè? Moet eigenlijk onzin. Dan moet gedifferentieerd kunnen worden. Nee, het moet gedifferentieerd worden. En vindt u het dan, maar goed, nu gaat de politiek dan een keertje, hè, die zijn eigenlijk al ver voorbij zichzelf gerend om het überhaupt mogelijk te maken dat het gedifferentieerd wordt. Ja. Komt de rechter weer langs en zegt, ja, het mag niet. Hoe ga je iets veranderen in dit land? Ja, nee, maar dat zie je heel vaak. Maar dat is gewoon omdat heel veel rechters ook niet ik heb wel eens congressen van rechters toegesproken. En die mensen leven ook in een heel eigen wereldje. Die hebben geen idee wat er in die rest van de samenleving gebeurt en wat de rest van de samenleving rechtvaardig vindt. Is dat dan juist goed of juist slecht? Nee, dat vind ik gewoon slecht. Ik vind dat ze juist veel meer moeten in de gaten moeten houden wat de burgers als rechtvaardig zien. Omdat je op die manier die rechtsstaat alleen maar overeind houdt. Als ze alsmaar komen met allemaal uitspraken en vonnissen waar de meerderheid van de bevolking zegt, ja, maar dat vinden wij niet rechtvaardig, dan hol je die rechtsstaat uiteindelijk uit. Oh, god, laten we het niet over democratie gaan hebben. Dat wordt zo'n verdrietig onderwerp in Nederland. Overigens, dan is er weer heel veel gedoe met Israël. Nu zijn er allemaal bedrijven die zich terugtrekken met geld uit Israël. Noem eentje, PGGM bijvoorbeeld. Waterleidingtoestand. Want Israël is fout. Waanzin. Maar het is wel een trend, hoor. Je gaat het vaker zien de komende tijd. Maar ik heb het ook gezegd, ik heb het ook getwitterd. Trekt PGGM zich nu ook terug uit China, omdat China Tibet heeft bezet? Trekt PGGM zich terug uit Marokko, omdat die... Westelijke Sahara. De Hazaren hebben bezet. Waar gaat dit over? Nou ja, opmerkelijk is het natuurlijk in ieder geval wel. Ik geloof dat, hoe heet die aardige jongen, die Volkskrant Wagendorp. Die zei even, eigenlijk opmerkelijk is dat bedrijven zich ineens principiëler gaan opstellen dan overheden. Dat is toch ook een nieuwe ontwikkeling? Ja, nee, dat is absoluut waar. Dus dat is redelijk bizar. Ja, en het is ook heel raar, want als je bijvoorbeeld nu kijkt in het Midden-Oosten, wat gebeurt daar nu? Er wonen nu nog ongeveer van tussen de 8 en 10 miljoen christenen. Die zijn worden allemaal weggejaagd. Over 10 jaar is het hele Midden-Oosten christenvrij. Dat vindt PGGM blijkbaar allemaal best. En de enige democratie in het Midden-Oosten, die gaan ze boycotten. Ik denk, waar gaat dit over? Is dat antisemitisme? Zit dat eraan vast? Ja, die trend is ook weer omhoog aan schieten. Ja, ik vind dat wel direct. Je hoeft het niet altijd aan elkaar te koppelen, hoor. Het kan ook anti-Israël, hoef je niet per definitie anti-Jood te zijn. Nee, precies. Maar je ziet wel, het zit wel heel vaak in die buurt. Dat is wel gewoon zo. Maar heel veel mensen hebben, kijk, soms van 8 bijvoorbeeld. Die zijn plots gek geworden, joh. Ja, precies, maar die zijn allemaal nu. Ja, Israël is de bond, heeft het allemaal vreselijk gedaan. Terwijl denk ik, ja, toen vannacht de minister was en de Molukkers ook een eigen staat wilde, die ook bezet was door Indonesië, toen was het plotseling ook weer niet goed. Dus, ja, toen kregen ze 108 kogels de man, geloof ik, door een snuitje. Dus, ja. Nou, in ieder geval, kortom, hypocrisie Rond de klok, denk ik, hè? Dat dacht ik wel. Nee, maar is ook zo. We gaan straks even over je vak hebben. We gaan het helemaal niet over je vak hebben. De vak hebben we net al besproken. Ja. Namelijk dat gewoon allemaal lulkoek is. Dit is een fantastisch vak. Ja, gelijk ook. Dit is fantastisch. Maar we gaan even de trans van 2014. Trans van 2014. Ja, tot zo. We praten zo met je verder. Nee, nou, de groot nieuws namelijk ook vanuit Bergen Noord-Holland. Hij is officieel lijstduur van een lokale partij geworden. De weg naar Den Haag. Wat zeg ik? Naar Brussel. Nee, dat doe ik niet. Nee, oh ja, sorry. De weg naar Den Haag gaat een hele korte worden voor La Vie Jan Roos. We eindigden 2013 met de conclusie van Politiek Correct Nederland dat wij allemaal racisten zijn. Nou ja, allemaal. Wij autochtonen zijn een stelletje smerige xenofoben met koloniale trekjes en behoefte tot knechten van anders gekleurden. Wij zijn slecht, zo wilde het antidiscriminatiedeel van ons volk ons laten weten. Blanke Nederlanders denken in clichés over donkere mensen. Liever gezegd, wij houden vast aan de normen en waarden van onze voorouders die om financiële redenen negers in een bootje propten om te verkopen aan de katoenboeren in Amerika. Ik kreeg op Facebook een aantal posts onder ogen. Het was humoristisch bedoeld. Een foto van iets met de tekst Tata's be like. En dan bijvoorbeeld een bord kaas en worst met de tekst ben jarig. Oftewel, Nederlanders geven arme tierige hapjes op hun verjaardag. Nou ja, dat klopt ook wel. Een rekenmachine en dan Tata's be like. Samen uit eten. Foto van Crocs. Tata's be like. Maar ze zitten zo lekker. En ga zo maar even door. Tata's, moet u weten, zijn blanke. Het is slang en het betekent aardappels. Op de soms wel grappige plaatjes wordt gezegd dat blanken gierig, smakeloos, grof, onaardig en lelijk zijn. Ook dat is redelijk vaak waar. Maar daarom zijn het ook clichés. Maar ik mis toch wel iets. Namelijk de politiek correcte horde die roept dat dit racisme is. Dat hier mensen met een kleurtje, namelijk de blanken, in een hoek worden gezet. Ik zie dit toch al voor me dat je dit doet als blanken met negers. De wereld zou te klein zijn. Maar nu de witmans als iets negatiefs wordt neergezet, is het oorverdovend stil bij de anti-zwarte Piet huilbabies. Zo zie je maar, racisme is heel erg slecht. Totdat het over blanken gaat. Dan is er niks aan het handje en moeten die bleekscheten niet zo gevoelig doen. Zo, dames en heren, jongen. Wat een mening. Toch wel de man die de grote thema's durft aan te snijden. Nee, maar ja. Goed, Aziz Bakas is voorspeller en we zitten met heel veel vragen over de toekomst. Dus laten we maar gauw beginnen met het grote thema met het hoofdletter van vandaag en vanmorgen. De crisis! Ja, Aziz. Zullen we eerst beginnen? Hoe zeg je gewoon Aziz? Aziz, ja. Aziz, leuke naam. Volgens een zekere Herman van Rompuy, je weet wel, die jouw idool. Die Gargamel uit Brussel. Gargamel uit Brussel. Zijn we... Niet aardig, jonge mensen op hun uiterlijk aan te pakken. Wat zeg je, Bolle? Nee, laat maar gaan. Ajit, die zegt we zijn uit de crisis. Ja, flauwekul. Maar ja, ook hiervoor geldt, er komen Europese verkiezingen aan. Dus natuurlijk ja, zegt hij maar dat. Luister, kijk, maar... dat die ondemocratische pleurische leiders daar van alles nog wat vertellen, dat is, weten we, dat het ook allemaal meestal onzin is, is ook prima. Maar dat je zoiets zegt als we zijn uit de crisis, om niet alleen, maar hij moest toch geloof ik ook een boekje verkopen. Dat is wel heel erg als je die positie bekleedt. Ja, maar goed. Dat roept Rutte ook. Dat roepen ze nu allemaal. Het is verkiezingsjaar en dan hoort dat er inderdaad allemaal bij. En natuurlijk is het erg, ben ik met je eens. Maar het zij zo, je moet het gewoon niet serieus nemen en er doorheen prikken. Van Rompuy is een oude neel, dat wisten we. Uit de crisis, dat klopt niet. Waar zitten we dan? Nee, wat je nu ziet is dat we eigenlijk een periode zijn begonnen van structureel... De grote groei is voorbij. Hè? De economische groei van de jaren 90 en 0 is voorbij. Je krijgt gewoon nu een periode van rond het nulpunt. Stagnatie en de prijzen gaan dalen. Dus steeds meer deflatie. En dat gaat een jaar of 10 duren. Deflatie, dat vinden niet veel mensen een leuk vooruitzicht. Nou, helemaal niet, omdat iedereen barst van de schulden. Ja, nee, maar dat is ook zo. En Nederlandse huishoudens hebben gewoon het meeste geleden. Als je kijkt naar heel Europa, we hebben per huishouden meer schulden dan de Grieken of de Italianen. En dat zit voor een groot deel in de hypotheek. Maar ook mensen hebben in de jaren 90 en 0 ook geleend om auto's te kopen, vakanties. Ga maar even. Waanzinnig. Als je die cijfers ziet, de statistieken. Nederlanders hebben meer geleend dan wie ook. Nee, maar dan hoop je ook op inflatie. Tenminste, ja, ik hoop op als je hoopt op inflatie, precies. Maar als je inflatie hebt van 5% per jaar, dan streep dat weg. Maar dat, de ellende is dat het dus niet gebeurt. Hè. Die inflatie is op dit moment heel... Vorig jaar was die 2,5 of zoiets of iets meer. Maar die is dit jaar aan het dalen. En we zien dat eigenlijk in de hele eurozone alle prijzen gaan naar beneden. Ik was bij de supermarkt en die zeggen ook... die mensen hebben dus minder te besteden. Hè. Zeker die middeninkomens. De belastingen gaan... de lastenverzwaring treft vooral die middeninkomens. Ja, alles. Nou, dat zijn ze hebben al te veel schulden. Dan gaan ze dus wat en dan worden hun lasten ook verzwaard. Dus wat gaan ze doen als ze zo niet de schulden aflossen? Daarom hebben ze het afgelopen jaar zoveel hypotheek afgelost. Die mensen willen die schulden naar beneden brengen. En als ze de schulden naar beneden brengen, investeren ze niet in de economie. Gaan ze dus niet uitgeven, gaan ze niet consumeren en wat dan ook. En daarom krijg je gewoon, en dat gaat een paar jaar duren, die stagnatie. En prijzen gaan omlaag. Daarom hebben we de supermarktoorlogen gehad. Ja, en als dat gebeurt, dan krijgen we ook nog de ontslagengolf die daar weer op volgt. Die al gaande is. Jij schetst in diverse publicaties een nachtmerrieachtig beeld, mag ik wel zeggen, voor de middenklasse. Niet alleen worden ze al gepakt en zullen ze nog meer gepakt worden, betoog jij. Maar gaat ook nog al massa hun baan verliezen. Nou ja, kijk, René Kastelein, de voorzitter van vakbond De Unie, die echt zijn markt heeft in die middenklasse, die zei van de week in het Parool 50.000 banen in de financiële sector eruit binnen 5 jaar. Hij heeft gelijk. Omdat de computers het werk overnemen. We gaan toe naar een samenleving waarin dankzij die technologie straks heel veel mensen die gezond van lijf en leden zijn niet zullen werken, omdat de computers en de robots goedkoper zijn. En ik verwacht uiteindelijk dat ertoe zal gaan leiden dat je straks naar een basisinkomen komt, dat die computers worden belast, de robots worden belast, hun productiviteit voor een deel wordt gebruikt om die mensen koest te houden. Maar wat je dus ziet met in het land... spelen, net als in het Romeinse Rijk. Wat je nu ziet in het land, wat er gebeurt, is dat die middenklasse wordt uitgenodigd. Liever gezegd, je hebt een hele grote onderklasse, die houden alleen maar hun pootje op. Precies. En die wordt groter. Die wordt gevuld door de middenklasse. En dan heb je de mensen die echt heel veel verdienen en die kunnen door belastingconstructies eigenlijk het zo regelen dat ze geen belasting betalen. Is ook zo. Dus die leveren ook goed voor. En de middenklasse werkt zich het schompers. Ja. En die moet alles betalen. Ja. Nu wordt die middenklasse uitgenarst, uitgezogen en eigenlijk uitgemoord. Ja. Wat ook in Engeland is gebeurd op een gegeven moment. Ja, klopt. En toen had je er alleen nog maar een lage klasse en de hoge klasse en voor de rest niks. En toen was dat land economisch aan de kloten. Ja, nou in Engeland zie je wel dat die middenklasse zich wel nu begint te herstellen, maar ik verwacht dat in die eurozone niet. Dat heeft meer dan 20 jaar geduurd. Ja, dat is ook zo. En in Scandinavië ook. Dat gaat best goed met die middenklasse. Maar in de eurozone verwacht ik dat dus niet, omdat die middenklasse, ook daarvoor zie je dat. De Zwitserse bank UBS heeft ook uitgerekend. Die zegt, de euro is bijvoorbeeld heel goed geweest voor de elite en de multinationals, maar middenklasse, arbeidersklasse en MKB zijn er 30% op achteruit gegaan. Ja, dat betekent ergens dat in Duitsland 5 miljoen mensen uit de middenklasse zijn teruggeflikkerd in de arbeidersklasse. Zegt het. Ja, en hoe zou dat, en hoe zou dat, dat zich naar Nederland vertalen? Hetzelfde verhaal. Het gaat ook 1 miljoen naar beneden als het niet meer is. Want dit is in Duitsland in de afgelopen 10 jaar gebeurd. Ja. 5 miljoen mensen gekelderd uit de middenklasse en de arbeidersklasse. Nou, en de verwachting is dat het nog eens 10 miljoen gaat gebeuren. In Nederland gaan we hetzelfde zien. Ja, een heleboel van die werkgelegenheid verdwijnt ook, omdat het allemaal administratieve banen zijn. Die gaan er ook allemaal uit. Precies. Heel veel van die mensen hebben zich in de jaren na de Tweede Wereldoorlog omhoog gewerkt door met administratieve banen. En die administratieve banen worden nu overgenomen door de computers. En over 5 of 10 jaar haten de mensen niet de banken, maar haten ze de IT'ers. En de IT-bedrijven die dat mogelijk hebben gemaakt. Dat gaan we ook zien. Die switch zie je nu al. Ik werd van de week aangehouden omdat ik zat te bellen in de auto. Dat mag niet, hoor. Dat mag niet. Dat zeg toch echt ontzettend slecht, weet je dat? Ik zeg toch dat het niet mag? Heel ik zeg toch dat het niet mag? Dus ik hoop dat ze je pakken voor je in ieder geval, dus ik werd gepakt. En dus die smeres die stapt uit de auto. Dus ja, dat is niet zo'n mooi meneertje. Ik zei, dat klopt meneertje. €240 de bekeuring. Ja. Plus €8 administratiekosten. Nou, reet werkelijk. Waar gaat dat heen? Maar we hebben over meer dan 600 golden voor bellen in de auto. Dat zijn bedragen. Ja, maar de overheid heeft geld nodig, joh. Iedereen wordt op dit moment echt... Houd er rekening mee. Dat over de hele linie gaat dat gebeuren. Dus ik heb dat gevoel, daar hoef je geen trendwatcher voor te zijn, is dat alles duurder wordt. Ja. En de overheid eist steeds meer van je en je krijgt steeds minder terug. Ik zou je vertellen, nu we toch eventjes lekker op mijn eigen kruk zitten. Kom maar even door, Jan. Als ik dus naar de apotheek ga, dan pak ik gewoon tegenwoordig mijn portemonnee. Want geen kut wordt nog vergoed door die ziektekostenverzekering. Echt alles is, ja meneer, dat zit niet in het pakket. Dus dan moet je zelf betalen. Alles werkelijk. Maar mijn premie is omhoog gegaan. Ja, maar in de winkels worden wel heel veel dingen goedkoper. Hè? In de supermarkten worden dingen echt goedkoper. Eten is echt goedkoper. Kleren worden goedkoper. Bier ook? Zie je wel. Nee. Accijns zijn verhoogd. Jammer. Maar dan nog, hoor, een fles whisky in Nederland is nog altijd €4 goedkoper dan... is €4 duurder dan in Duitsland. En dan maar €1 accijnsverschil. Ja. De slijters maken ook iets meer winst dan nodig. Ja, u zegt eigenlijk, de lucht moest er, u zei het net al, die is op de pof geleefd. Ik weet het ook nog, die tijd. Ja, het geld werd je maar aangeboden. Je was een gestoorde als je het niet pakte. En waarom zou je gaan sparen voor een televisie als je het meteen kon krijgen? Ja. En wat, weet je wat, doe eens gek, pak er 3. Niemand was tegengehouden. En nu zegt u eigenlijk, jammer. Die lucht moet er weer uit. Uithuilen en opnieuw beginnen. Ja, afschrijven, versneld afschrijven, uithuilen en opnieuw maar beginnen. Maar u zegt ook, de crisis is ook de nieuwe werkelijkheid. Het wordt niet meer zo, nooit meer zo. Omdat het dat op de pof leveren, dat kan helemaal niet meer. Dat is over. Er zijn toch een heleboel mensen die nog steeds denken, zeg, na een paar magere jaren, maar dan trek het wel weer aan, trek niet meer aan. Ja, en dat leg ik ze uit, dat echt niet gaat gebeuren. En ik praat ook met hem, want ik was van de week nog bij Adecco, het grootste uitzendbureau ter wereld. Die zeggen precies hetzelfde. Ze zeggen, jongens, het komt niet meer terug. Er is niet voldoende werk voor iedereen. Je moet ook naar herverdeling van arbeid. En wat we gaan zien, is dat mensen meer baantjes tegelijk moeten gaan nemen. En dat Duitsland ook al zien. Het hosselen. Het hosselen, meneer. Surinaamse woord van het jaar. Ja, maar weet je wat ik dan vind, hè, van het horselen? Dat is hartstikke leuke Suriname. Ja, dan betaal je weinig belasting. En dan krijg je nog wat Colombiaans marcheerpoeder erbij van de basismoed. dat ze in Amerika meerdere baantjes hebben, is ook hartstikke goed. Betaal je bijna geen belasting. Dan moet je gewoon, hè, de survive of the fittest. Dat is in Duitsland ook. En dan betaal je heel veel belasting. Maar dat we het verdomme hier, dat we ons helemaal de pleurs moeten betalen aan belasting. Er zitten geloof ik 1,2 miljoen mensen die zitten op de bank de hele dag te seppen. Er zijn 700 vacatures. En dan moet de werkende klasse meerdere baantjes gaan invullen. Laat die gasten eens even van de bank afkomen. Ja, doe er nou eens even een keer wat aan, Bakas. Ja, nee, dat doe ik niks. Maar wat je dus wel ziet, is dat ook. Je gaat het gewoon vaker zien. En ik noem eens een voorbeeld. De taxichauffeur die me net hier naartoe bracht, die zegt van nou, in de winter rijd ik taxi. In de zomer, ik verhuur een aantal antieke bussen. Verhuur ik voor huwelijken en partijen. En zo heb ik nog een paar andere dingen. En dan kan ik prima van leven. Nou, dat ga je steeds vaker. Ja, je moet meerdere dingen doen. Meerdere dingen tegelijk. Is dat die participatiesamenleving waar onze grote vriend Mark Rutte het over heeft? Namelijk gewoon, je moet overal participeren om rond te kunnen komen? Nee. Je zult gewoon meerdere dingen moeten doen om van te kunnen leven. Maar werkgevers zeggen ook, we kunnen niet heel veel taken in één persoon proppen. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt, ik heb een MKB-bedrijfje. Ik heb mijn administratief werk voor 2 dagen in de week, want de computer doet de rest. Vroeger fulltime kracht. Moet ik die fulltime kracht houden? Of zeg ik huur 1 iemand voor 2 dagen in de week om de administratie te doen. 1 dag in de week om, het bedrijf schoon te maken. En 1 dag per dag bijvoorbeeld om, weet ik wat, marketing of PR-werk te doen. Dat is wat die werkgevers nu doen. Op dit moment heeft in Nederland 50% van de mensen vaste baan. Dat was 10 jaar geleden nog 75%. Hè? Dus 25% minder vaste banen in 10 jaar tijd. En over 10 jaar is het nog weer. Lekker, trend weer. Dus alles moet freelance, alles wordt los. ZZP. En het worden combinatie. Ja, precies, zelfstandige professional. Hè. ZZP mag je niet meer zeggen. Oh. ZP, zelfstandige professional. Nou, we maken verdomme zelf al uit, meneer Begas. Nee, we gaan praten straks even verder. Hoog in het publiek, hoor. Als u nou hoor me dat lachje de hele tijd. Ja, als u nou gaat zeggen hoe dingen moeten zeggen. Even niet lachen, want als we de volgende gast dit horen, denkt u dat we hem niet serieus nemen. Niet lachen. Dachten we net, hoe zou het toch zijn met Edwin de Roy van Zuiderwijn? En dan komt hij kort achter elkaar 2 keer in het nieuws met raverellen en affaires. De rel zonder het verzoek van schoonpapa Bernard natuurlijk aan de BVDM's doopcel te lichten. En de poging om DNA van hem te krijgen in verband met een gevalletje valsheid in geschriften. En het kwam allemaal vlak naar elkaar, heeft het allemaal door elkaar heen. Het was een hele mistige zaak. Dus we bellen even met de veelgeplaagde Edwin de Roy van Zuiderwijn. Een hele goede dag, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dag, goedenavond. Of goedenacht moet ik zeggen. Ja, zeker, zo is dat. Meneer de Roy, waar heeft het OM uw DNA eigenlijk precies voor nodig? Nergens voor. Waarom willen ze het dan hebben? Dat hoort bij de algehele criminalisering die ze al jarenlang systematisch op mij afvuren. Maar ze zeggen tegen u op een gegeven moment, zeg, meneer de Roy, geef eens wat DNA af. En dat moet je meestal doen als er ergens bloed of wat dan ook van je is gevonden in een zaak. Maar waarom moeten ze dat van u dan hebben? Nou, ze hebben het iets anders gedaan. Ze hebben het vlak voor dat het Kamerdebat van 4 december van start zou gaan, hebben ze dat telefonisch aan mijn advocaat Gabriel Meijers meegedeeld. En die heeft onmiddellijk daar protest tegen aangetekend dat dit te gek voor woorden was. Zoals u zegt, dat gebeurt uitsluitend in zaken waarin dat nodig zou zijn. En het is nog nooit vertoond dat in een zaak die sowieso een wassen neus is. Kunt u nog even toelichten welke zaak het ook weer was voor hen die het vergeten zijn? Ach ja, dat is misschien wel verhelderend. Nee, dat gaat om... er is een zaak tegen mij opgestart. Overigens zonder enige vorm van bewijs. Door het Openbaar Ministerie. Vanwege een afschrift van een nota. En volgens het OM zou die nota niet oprecht zijn. En nou ja, die nota is ook niet oprecht, want die is helemaal niet van mij. Aha, dus dat zou zogenaamd gaan om valsheid in geschriften. En, ja, zo noemen ze dat dan, ja. Ja, dan, maar ja, waarom ze dan in godsnaam DNA van u moeten hebben? Of heeft u... ja. Gespuugd op de nota. Gespuugd op de nota, of hem even langs de bloedneus gevreven. Nee, zoals ik al zei, de nota die klopt helemaal niet, want dat is een falsificatie. En nee, ik heb er ook niet op gespuugd. Nee, het is puur intimideren en het mij zo psychisch mogelijk of lastig maken. En ook mijn advocaat weer voor een niet voor een fait accompli, want deze vlieger zal niet vliegen. Maar ze zijn ook bezig met iets te doen waarvan ze al weten, en dat is zo eerder in dit dossier voorgekomen, van iets wat, wat helemaal niet kan en wat het OM ook helemaal niet mag doen in deze. Meneer de Rooij, één ding erover nog. Was het niet zo dat het OM deze zaak pas een uur voor verjaring heeft doorgezet? Nou, bijna wel, ja. Het was zeer kort voordat deze hele klimopaffaire volledig verjaard was. En ze hebben ook nog eerst aangeboden of ik het voor 500 euro even wil afkopen. En dan had ik mijn eigen strafblad gekocht voor 500 euro. Nou, u begrijpt dat wij dat soort dreigementen en malafide praktijken weigeren aan mee te doen. En ze hebben inderdaad, nadat de hele klimopaffaire gesloten was, dus net voor die sluiting daarvan, heeft iemand van justitie toch even opdracht gegeven om mij alsnog maar even achterna te gaan zitten. En waarom wilt de OM, het Openbaar Ministerie, u zo graag pesten? Dat antwoord ligt in Den Haag. En dat antwoord dat ligt verscholen in de burelen van het kabinet. En datgene wat die leden van het kabinet die hier verantwoordelijk voor zijn, dat is de premier, maar ook de minister van Justitie, samen bekokstoven met mevrouw Amsberg en de heer Donner van de Raad van State. En, dat is gewoon elke mogelijke manier dat we de Rooij kunnen treiteren, dat moeten we aanpakken. Ja, dat heeft u goed gezegd. Ja. Even voor de allerdomste luisteraars, mevrouw Amsberg, daar hebben we de voormalige koningin, is dat hè, mevrouw Beatrix? Ja, dat is juist, ja. Goed. Ja, nu hebben we ook dat Kamerdebat nog gehad. In eerste instantie was het Kamerdebat, ging erin zo van... die de Rooij die zegt dat er opdracht is gegeven om hem te checken door de veiligheidsdiensten. Die man is helemaal van het padje af. En hoepen de poep zat op de stoep, kwam Rutte opeens met het verhaal dat Bernhard... Nou, die had niet echt een opdracht ingediend, maar een verzoekje. Ja, nou ja, als u dat op de komische wijze waarop u dat doet een verzoekje wilt noemen. Nee hoor, dat was gewoon een operatie zoals de heer Bernhard die velen in zijn leven gedaan heeft. Een illegale operatie. En mijn vrouw en ik die hebben al jaren dat geroepen. Nu is ze inmiddels iemand anders vrouw, maar ik ben nog steeds daar tegen aan het vechten. En de aap kwam inderdaad plotsklaps uit de mouw. Dat was voor heel veel mensen schokkend nieuws. Maar ik kan u zeggen dat in onze gelederen dat ontvangen is als van ja... Nou, maar dat wisten we al. En nu graag even dan de zaak nu verder en afgerond zien. Nee, is wel helemaal waar. Maar u bent natuurlijk zelfs door de NOS-journaal neergezet als een totale mafklapper. En het blijkt dus dat u gewoon gelijk had dat er onderzoek naar u gedaan is. Heel veel mensen die dachten opeens van de regering en de Oranjes en het NOS-journaal, die willen stelselmatig vertellen dat de Rooij van Zuijnenwijn eigenlijk in het gesticht thuis hoort. Maar u had gewoon gelijk. Dat klopt. En daar heeft overigens ook de ANP mee gedaan. En uiteraard natuurlijk in de voorste gelederen de fascistograaf. En dat is allemaal terug te lezen en te vinden. En de NOS had natuurlijk al jarenlang ervaring met het neerknuppelen van mij. En dat is onder andere gebeurd toen ze via mevrouw Van Wegen valse berichtengevingen de ether in gooiden, waar zo'n kleine 6 miljoen mensen naar luisterden. Ja, dat ging toch over dat u wegens financiële problemen op een huwelijk niet kon verschijnen? Ja. Nou, dat was een volledig broodje aap. En ze hebben wel wat meer broodjes aap gehad. Die hebben we ook allemaal bevochten. En elke keer dat we die wonnen, al die zaken, en dat zijn er, als ik het goed heb, nu zo'n 28 rechtszaken geweest, dan was de NOS of de ANP nooit te vinden om daarvan bericht te geven. Dus vandaar dat de mensen in Nederland ook nooit daar weet van hebben gehad dat we dus al die nonsens juridisch gepareerd hebben. Meneer De Rooij, de twee andere strafzaken die zijn notabene aangespannen door uw inmiddels ex-vrouw en haar broer. Die zijn ook. De ene wel, maar de ander is door de deken van de Orde van Advocaten aangespannen. Dat was de heer Germ Kemper. En die kennen we nog, hè? Ja, die kennen we nog zeker. Die hebben we voor het Hof van Discipline getrokken. En dat is op zich een historische zaak geweest, want er is nog nooit een deken van de Orde van Advocaten in de hele juridische geschiedenis van Nederland voor het Hof van Discipline moeten verschijnen. En sterker nog, hij is daar ook hij heeft een reprimande daar gekregen. En dat was eigenlijk dat hij er nog erg goed van afgekomen is, hoor. De man had op staande voet ontslagen moeten worden. Maar ja, goed, dat soort jongens worden natuurlijk ook wel enigszins beschermd. Ja, hij was dus niet alleen deken van de Orde van Advocaten, maar hij was ook de advocaat van Margarita. En hij is op zijn fiets naar het Hoofdbureau van Politie gegaan om die krankzinnige allereerste zaak van schending van een ambtsgeheim, om die daar te deponeren. Nou, als je nog nooit ambtenaar bent geweest, dan kan je ook geen ambtsgeheim schenden. En er is mij nooit duidelijk gemaakt of verteld dat mijn lidmaatschap van de koninklijke familie een ambt zou zijn. Want daarvoor heb ik er veel te veel geld aan verloren. Ja, want ik ben nooit betaald, zeg maar. Geen lucratief ambt geweest. Is dat misschien ook een van de redenen waarom de hele tijd van die zaken tegen u wordt aangespannen? Dat ze u gewoon, ik bedoel, tegen de Oranjes, tegen de staat procederen. Dat kost u alleen maar geld. Dat ze u gewoon een beetje het faillissement in willen procederen. Nou, dat faillissement, dat is er al jaren. Ik leef van giften en van bijdragen die een van mijn lieve zusjes me geeft, of vrienden, of laatstelijk zelfs een cliënt van een van mijn advocaten, die niets met de zaak te maken heeft, maar die gezegd heeft van nou, ik wil heel graag €200 aan de heer De Rooij geven. Nou, dat is met heel veel liefde ontvangen. En wat heeft u ermee gedaan met die twee Meijer? Nou, die staat nog bij meester Meijer, overigens. Oh, bij meester Meijer. Waren er drie? Nee. Het is Veugemeijer. En die staat daar nog braaf. En ik denk dat ik daar op zich ook niets van zal zien, hoor. Ik vind dat hij daar ook maar moet blijven liggen. Meneer De Rooij, nog eventjes terug naar 3 en 4 december. De ene dag, want dat hebben we nog even net niet behandeld, er gingen wat vlokjes overheen. De ene dag was premier Rutte eigenlijk heel ruiterlijk, hè? De 3 december. Van, het is inderdaad Bernard geweest en zo. De dag daarna, tijdens het debat, toen Krompjast waren weer terug in zijn schulp en zei nee, zo letterlijk moeten we het allemaal niet nemen. Het was geen bevel, maar een verzoek en dat is heel iets anders. Er kwam er toch een potje, heen en weer leugens, gepraat. Dat wou ik even vragen. Hoe luistert u daarnaar? Is het nou een semantische zaak? Gaat het maar om woorden of is het echt gedraaien gekonkel om dingen weg te houden? Nou, het is niet eens gedraaien gekonkel. Het zijn pure leugens. Bezijdens nog de schoffering die de premier van Nederland aan mijn moeder en mijn zusjes meegeeft. En ook aan mij. Door te zeggen van, nu is het wel fijn en nu is het wel klaar. En dat geeft meneer De Rooij van Zuiderwijn ook rust. Nou, in tegendeel. Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om de mensen erop te attenderen. Dat men, want dat doen journalisten niet eens. De antwoorden van meneer Rutte is heel erg goed te lezen. En dan voornamelijk ook de bijlagen. En dan is heel rustig die naast de eerdere verklaringen van andere premiers te leggen. Bijvoorbeeld de heer Balkenende. En dan ziet u al dat beide liegen dat het een lust is. En ook dat de verhalen gewoon die ze verzinnen niet kloppen. En daar ligt er dus minimaal eentje. En het gedraai. Informanten hebben ons keurig gemeld dat op de avond van 3 naar 4 december de heer Rutte toch een klein spoedbezoekje aan Huis ten Bosch gebracht heeft. Ja, en dan weet je natuurlijk hoe laat het is, want daar krijgt de premier de instructies. En zo werkt dat in Nederland. En daar heeft hij de volgende dag, wat dat betreft, menigeen op het verkeerde been gezet. Door opeens te doen alsof er niks aan de hand was. En dan, als ik kan, wil ik daar nog graag één ding over zeggen. Oh ja. Hij heeft daar beweerd dat de naam van Bernard niet eerder vrijgegeven was. Omdat, één, hij toen nog in leven was. Nou, dat is natuurlijk bizar. Dus de crimineel is nog in leven, dus gaan we de crimineel niet noemen. Nou, zo gek heb ik het nog nooit gehoord. En twee, omdat hij dus niks fouts gedaan had. Nou, dat heeft hij wel degelijk, want de man had geen enkele constitutionele of juridische basis voor datgene wat hij gedaan heeft. Net zo min als het voormalig staatshoofd dat heeft en had. En de uitspraken die onlangs in de pers gekomen zijn, dat zij uitsluitend mensen mag afluisteren als ze daar de minister even voor opbelt. Ja, dat is natuurlijk te schokkend voor woorden. Ja. En dat geeft ook aan dat dat niet alleen in mijn geval gebeurd is en in dat van Margarita dus, maar dat er ongetwijfeld nog veel meer slachtoffers in Nederland rondlopen die daar onder te lijden hebben gehad. Ja, meneer de Rooij, ik moet eerlijk zeggen, de kans dat ik ooit een lintje krijg is nagenoeg nul. Dus ik kan het gewoon net zo goed zeggen. Ja, dat hele koningshuis voor mij, ja, iemand moet die lintjes doorknippen. Maar voor de rest heb ik zoiets van, blijf helemaal van de macht weg. Maar wat u eigenlijk zegt, is dus dat Rutte op 3 december denkt van, nou ja, ik ga misschien een soort van schoon schip proberen te maken. Dus door wel te zeggen dat Bernard hiermee te maken heeft. En dat mevrouw Beatrix gewoon even zegt, kom jij eens even hier, vriend. Allemaal leuk en aardig, die democratie. Allemaal leuk en aardig dat je premier bent. Maar jij gaat dat even helemaal niet doen, ouwe bolknak. Morgen ga je gewoon zeggen dat er niks van aan de hand is. Ouwe bolknak. Precies, ja. Maar dat is toch wel een schoffering van de democratie, als je het mij vraagt. Ik zou zeggen dat het politieke faillissement van Nederland met de uitspraken die vorige week ook in de pers zijn verschenen, daar is. En het is opmerkelijk dat de meesten daar nu ook weer een hoofd in het zand steken. Alhoewel ik goed bericht van de Antillen heb gekregen, waar een delegatie van parlementsleden die zich voornamelijk bezighouden met binnenlandse zaken, de geluiden daarvan waren dat ze toch wel weer nu meneer Rutte vragen zullen gaan stellen, ja, over deze opmerkelijke uitspraken en hoe dat inderdaad kan. U moet zich één ding goed voorstellen. De theatershow die u bijna, nou dagelijks is misschien te veel gezegd, maar toch wel één of twee keer per week over u uitgestort krijgt voor wat betreft mijn ex-schoonfamilie. Dat is uitsluitend en alleen om de mensen bij het sprookje te houden. Maar er mag nooit gesproken worden over de werkelijke macht van deze lui. En voornamelijk over hoe het, zoals men dat noemt, in Londen, New York en Frankfurt. Het zijn international players on an international market. En dat is wat Nederland niet mag weten. En Nederland fungeert eigenlijk niet anders dan als een hoofdkwartier voor de Oranje NV. En dat is een NV die zo'n kleine 13 miljard euro onder zijn hoed heeft. En daarom is het helemaal opmerkelijk ook dat tijdens dat debat de Kamer volstrekt leeg was. En dat debat was eigenlijk het debat dat ging over de begroting Koninklijk Huis. Dus al die mensen die op al die partijen elke keer stemmen, die moeten zich maar eens afvragen waarom er niemand van geen enkele partij, behalve dus de SP en D66... want GroenLinks was zelf niet eens in de zaal aanwezig, geen enkele kritische vraag stelt over dat geld wat de Nederlandse samenleving betaalt aan deze mensen. En wat nog helemaal losstaat van het vermogen van 13 miljard, waar ze zelf over beschikken, belastingvrij. Meneer De Rooij, tenslotte, zelfs uw ex-vrouw ontkent nu uitspraken die voorkomen op bandopnames die ze zelf destijds heeft gemaakt. Dat is echt de macht, hè, wat er dan tegenover je staat. Ja, dan sta je hoe zou je dat het best kunnen omschrijven? Met je bek voor tanden? Ja, dan sta je met je oren te flapperen. En dat kan je toch bijna niet geloven, maar je zal eraan moeten. Want inderdaad, dat is gebeurd. En dat heeft dan de pers wel weer opgenomen, maar u moet dat weer zo zien. Dat maakt niks uit, want Margarita, de uitspraken, die hebben geen enkele politieke betekenis. Maar die uitspraken van Trix, die hebben dat wel. En het is inderdaad te gek voor woorden dat je voor een rechtercommissaris zulke onzin durft af te draaien. Ik kan daar nog onthullen dat er ook nog een ander verslag is, namelijk van het verhoor, wat ongeveer 5,5 uur geduurd heeft, van Carlos Junior. En die beweert dat Margarita nooit met Trix überhaupt gesproken heeft. Ah, kijk. En daar was u toevallig bij? Ik was niet bij het verhoor, nee. Maar wel bij het gesprek? Ja, maar ik heb zelf met Margarita Trix een aantal keren ook gesproken, hoor. Ja. Dat is, we hebben wel een stuk of 8 keer met elkaar gesproken, dus. Nou. Ja, dat is te onzinnig voor woorden, maar goed, als mensen de waarheid niet mogen horen, ja, dan kunnen ze hem ook niet weten. En nou, ik dank u hartelijk dat ik misschien in dit interview daar iets van duidelijkheid over heb kunnen schrijven. Nou, bij de echte Jan, meneer de Roy, zijn we namelijk niet zo dat wij voor iemand of wat dan ook partij kiezen. Dus iedereen mag hier zijn verhaal doen. En, dat hele lintje, joh, dat, ik had dat toch al opgegeven. Dus, ja, dus u moet gewoon ook binnenkort bij ons gewoon maar eens als hoofdgast komen. Heel gezellig. Nou, uitstekend. Bij deze is de uitnodiging aangenomen. Helemaal gezellig. Dan gaan we nog met elkaar regelen. Slaap goed. Want ik hoop dat dat nog wel lukt met al de gesonemieter. Dat is soms moeilijk, maar volhouden. Zo is het. Meneer de Roy van Zuiderwijn, ik dank u hartelijk. En slaap lekker. Goedenacht. Goedenacht. Dag heren. Wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Ik had toch nadrukkelijk gevraagd of deze jingle uit het pakket kon. Ah, maar weet je, Jan, er is een verschil tussen een verzoek en een bevel. Ja, daar weet de Roy alles daar van. Daar weet de Roy zijn er wel alles van. Nou, en dat geldt hier dus ook. We verzoeken jullie met klem. Nee. Kabouter. Volgende keer als je dit ding draait, dan schiet ik je door dat kleine kopje van je. Dat is duidelijk, toch? Nou, je kan ook gewoon zeggen, ik geef jou opdracht deze jingle niet meer te draaien. Ja, nee. Volgende keer als je deze jingle draait, dan sodemiet ik je in een heel klein kuiltje en dan flikker ik een heel klein emmertje ongebluste kalk over. Dat zei het net al, het is hartstikke harde werkers, die kabouters, maar je moet ze wel kort houden. Tjongejonge. Kleine mensen. Ajit Bakashi, streetwatcher en schrijver van Trend 2014. En dat boekje gaat over de trends van 2014. Een vooruitzicht op het komende jaar dus. Ik zwaai je toe. Ik moedig je aan. Ik zeg, je gaat lekker. Je bent leuk het vertellen. Ik maakte een blij gebaar. Ja, wil je daarmee ophouden? Ja, natuurlijk. Laten we eens kijken wat hij voor de politiek ziet in 2014. Nou, het zal wel eigenlijk net zo'n klote jaar worden als 2013. Maar goed, wat maakt het uit? Toch? Nee, maakt toch geen reet uit. Nee, ik zat een beetje te denken dat consumentenvertrouwen waanzinnig laag. Vertrouwen in de politiek, all-time low. Alles diep. Wij vroegen ons af, gaat daar nog verbeteringen optreden? Of gaat die burgers eigen dopjes wel doppen? Ik denk dat het laatste. Ik denk dat burgers hun eigen dopjes gaan doppen. En je ziet eigenlijk dat burgers het eigenlijk steeds leuker gaan vinden om dingen zelf te doen. Oh, zo leuk. Een beetje crisis te gaan ruilen. Jawel, mensen hebben er best lol in dingetjes te gaan ruilen. Tweedehands, ze gaan veilingen afstroo. Ze gaan elkaar tips geven. Een soort permanente frekkenkrant is overal geworden. En ik vind dat wel leuk eigenlijk. Mensen gaan daar weer naartoe. Wat ik voorzie, maar ik ben geen trendwatcher. Maar je hebt wel een hele grote bril, dus vertel. Gaan we onaardig doen? Nee. Ik ben visueel gehandicapt, meneer Bakas. Ik ook, maar ik heb gelezen de oogjes. Ja, gelezen de oogjes. Straks heb je ook 2 blauwe oogjes. Zou ook wel staan. Zo de wie er naast onze leeftijd is hij heel gevoelig op, maar ook zijn bril. Ja, ik ben zwaar gehandicapt. En dan gaat hij een beetje grappen maken. Ik kan ook grappen maken over jouw uiterlijk. Ik ben een blank ook, Jan. Piet. Vertel, ga je vertellen wat jij vertelt? Ik zie anarchie en chaos. Nee. Waarom chaos? Omdat de overheid zich steeds meer manifesteert en positioneert als de vijand van de vrije burger. En dat je op een gegeven moment als burger zegt, zoek het lekker uit, joh. Ik ga helemaal niet meer meedoen met wat jij allemaal wil. Nee, maar en als dat, hoe groter die groep is, hoe minder macht er dan nog in Den Haag is. Snap je? Nee, maar ja, burgers gaan hun leven zelf inrichten en gaan steeds minder verwachten van de politiek. En ze hebben de politiek, denken ze, steeds minder nodig. Kijk maar naar die middenklasse. Is het zo, maar blijven ze wel betalen? Tot nu toe wel. Je kunt echt niet aan belasting betalen ontkomen, hoor. Nou, als iedereen het wel. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Dat is wat mij ook zo verbaast. De grote passiviteit onder burgers, zeker die middenklasse, denk ik, die alle reden heeft om boos te zijn. Maar die doet helemaal niks. Die gaat niet demonstreren op het Malieveld. Die gaat niet... Die gaan nog een baantje bijnemen. Ja. Nog in de Koreaanse Maar die komen dus niet in opstand. Nee, niet tegen de politiek. Want dat heeft toch geen zin. En die blijven op dezelfde partijen stemmen. Want dat, ik bedoel, dat de coalitie nog steeds zoveel stemmen krijgt. En de gedoogpartijen ook. Dat hele paars met de Bijbel. Dat vind ik nog verbazend. Ze zouden inderdaad, hè, als je ziet wat gebeurt, zouden ze veel minder moeten hebben. Maar dat is wat mij zo verbaast. Dat mensen gewoon heel passief blijven. En daarom denk ik dus dat er geen anarchie en chaos is. Maar is dat onze cultuur? Ja. Vraag. Nou, je ziet het eigenlijk bijna in die hele eurozone. Zeker in het noorden. Het zuiden is dat iets minder. Maar ja, ook in het zuiden zijn... Dus, ik moet volgende in Frankrijk gooien ze de hele boel plat. In Athene marcheren de naties op dit moment over de straten. Ja, maar toch valt het mee. Als je ziet met de jeugdwerkloosheid van 50%, wat dan ook, dan zou het nog veel erger kunnen zijn. Ik vind het nog enorm tam. Ja. En ik denk dat het voorlopig zo wel blijft. Totdat op een gegeven ogenblik de mensen, zeker in het zuiden, hoor, als er wat gebeurt, denk ik in Zuid-Europa. De Latijnse mentaliteit is toch iets meer... Vanaf de andere kant bekeken. Hè? De politiek, die zou zich ook moeten realiseren dat iedereen ze een beetje ziet als plusjeplakkers en baantjesjagers en kontendraaiers en beloftebrekers. Er zijn hier en daar wel wat van die mensen, hè, die dan een soort witte raven die dan ineens voor een goed doel gaan staan of zich er heel hard voor maken. Maar grosso modo zijn het toch een beetje, ja, het is een soort bedrijf wat heel erg in zichzelf gekeerd is. Ja. Zouden die mensen nou nooit eens denken van, goh, misschien moet ook eens het volk kijken? Nou ja, dus ik heb samen met de mensen van PwC hebben daar onderzoek naar gedaan. En de enige democratie ter wereld waar op dit moment geen cynisme is over de politiek is Zwitserland. Verder is het overal hetzelfde. Hè? Van Amerika tot India, cynisme over de politiek is overal. Daar is ook een referendum, daar is ook een democratie. Precies. Nou, ze hebben wat meer. Wat de Zwitsers bijvoorbeeld hebben, is ze hebben ook gemeenten van maar 200 mensen. Hè? En die mensen besturen zichzelf. Er is geen oppositie en coalitie, ook landelijk niet. Geen EU? Geen EU, nee. Geen euro, nee. Maar en wat je ook ziet, is dat de grootste partijen allemaal samen regeren. Dus 80-90% regeert samen. Die zeven, die hebben elk één minister. En rolerend premierschap. Ook de lokale PVV regeert gewoon mee met de lokale socialisten. Niks aan de hand. En geen rare uitruil, alle grote dingen, referendum. En dat is een zegen. Het is een zegen. Mensen zijn tevreden. Mensen zeggen, ja, oké, het is wel dodelijk saai. Je ziet nooit kijvende politici op televisie. Maar ja, wie zit er ook op te wachten? Nou, ze moeten goed leveren. Als we goed geregeerd worden, dan vind ik het prima als het saai is. Ja, dat is ook zo. En dat zie je dus ook in Zwitserland. Dat dus best goed gaat. En ik zou dat model eigenlijk hier ook waarom wel zijn wij zo doodsbang van referenda? Zelfs een partij als D66, die notabene de referenda. Nou, die zijn wel voor referenda als ze als eens zijn over, met de uitslag. Ja, en als het maar niet over Europa en de euro en dat soort dingen gaat. Dan zijn ze tegen. Nee, dat is ook zo. Terwijl ik denk dat het veel beter was geweest. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de euro en ook de toetreding tot de Europese Unie. In Noorwegen was de hele politieke elite voor. En het volk stemde het gewoon af in het referendum. Omdat de Nooren zeiden, wij vinden het allemaal, van links tot rechts. Maar wij zijn democratisch, wij leggen het voor aan het volk. En de Scandinaviërs hebben echt zo'n wel een democratische traditie. En de referenda, mensen zeiden, nee, willen we niet. En dat willen we niet. Ja, dus u en het werd gerespecteerd. En wij hebben ook al een keer nee gezegd, toch? Daar werd niet naar geluisterd. Vervolgens werd er via alle sluipwegen. Ja, dus werd toch Lissabon, door de strot krijgen we het alsnog. En dus wat dat betreft, zou ik zeggen, kijk toch eens wat meer ter inspiratie naar Scandinavië, Zwitserland. Daar heb je meer aan. Nou, dan krijgen we dus straks die verkiezingen. Wat voorspelt u? Gaat het de ene kant is dat er komt geen hond opdagen, want iedereen denkt, nou, zat er alweer. Of er komt een bloedbad. Dat kan ook. Ja, ik denk een vrij lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat de lokale partijen het grootst worden. Dus als je al die lokale partijen bij elkaar optelt, dat die het grootst, de grootste partij van het land zijn geworden. Maar dat is toch altijd zo. Ja, precies. Maar ik denk dat nu veel meer dan daarvoor. En ik denk dat landelijk bij de Europese verkiezingen dat de PVV de grootste gaat worden. Dus, maar ja. Nee, welke verkiezingen heeft hij het over? De Europese verkiezingen. Voor het Europese parlement. Dat daar de PVV de grootste gaat worden. Maar ja, dan heb je inderdaad al die anti-euro-partijen. Die zijn ook zo verdeeld. Hè? Want de Britse partij wil daar niet in meedoen. En de rare Front Nationaal met zijn rare ding. Dus het is ook niet echt. Ze kunnen niet echt een vuist maken. Terwijl ik denk dat er markt is voor een hele goede fractie in het Europese parlement. Die gewoon heel zakelijk, heel rationeel zegt. Hè, wat ook de Zwitserse bank UBS zegt, en wat ook de Duitse werkgeversleider Henkel zegt, hè, de Bernard Wientjes van Duitsland, knippen die euro, het heeft geen zin, hou ermee op, het is niet goed. Maar dat gebeurt dus niet. Weet ik zo jammer vinden dat alles moet Europees geregeld worden? Maar je mag wel alleen maar op je eigen mensen stemmen. Want ik zou zo graag op die UKIP willen stemmen. Op die Nigel Farage. Die Nigel Farage is een hele leuke daar man. Wil ik op stemmen. Ja, dat vind ik een interessante vent. Ja, die ook de vinger op de zere plek kan leggen. Dan moet je eerst de Europese Politieke Federatie hebben. Dan kan je op hem stemmen. Ja. Ja, kijk. Dat is een beetje die moeilijk laat dingen. Dan maar. Hè. Ja, ja, precies. Goed, nou ja. Hoe ziet u eigenlijk de rol van Nederland in Europa? Wordt die uitgebreid? U bent trendwatcher. Gaan we naar die federale staat toe? Uiteindelijk zal de elite, de politieke en ook de economische elite ons naar die federale staat toe brengen met kleine stapjes. Hè. Het is net een soort salamitactiek. Dit is de hele dag, gaat gewoon gebeuren. Maar de vraag is, maar ik denk dus dat het niet goed is. Hè? Want als je kijkt naar landen als Singapore, Zwitserland, kleine landen, die kunnen echt gewoon prima op zichzelf staan. Die hebben al deze flauwekul helemaal niet. Nee, maar dat is een grote grap. Ze zeggen, ja, dan kunnen we concurreren met opkomende economieën. Nou, die zijn al beter dan die van ons. Dus Singapore is al veel beter dan wij. Maar Singapore heeft gewoon dat gewoon nooit gewild. Die zeggen, maar waarom zouden we? En Singapore heeft ook lekker geen democratie. Dat is ook wel handig. Nou, ze hebben een verlichte spootje. Ja, goed, ze hebben één oppositielid. Dat is toch fijn. En die zit driekwart van de tijd in de gevangenis. Maar dat maakt niet uit. Het is verder gewoon een goed bestuurd land. En als ze er een zooi van zouden maken, dan was deze regering ook al lang afgezet. Ze zeggen wel eens, meestal in crisistijd, van we hebben een sterke leider nodig. Ziet u dat ook in Nederland? Nee, zie ik niet. Ja, er zijn wel alle mensen die dat roepen, maar die zie ik niet komen. Nou, we hebben die ook niet. Nee, ik zie die niet komen. In dat verband ziet u Rutte 2 over een jaar nog zitten. Als we nou volgend jaar hier weer gezellig zitten, begin januari. Ja, joh, want kijk hoe groter die PVV wordt, en dat vinden ze allemaal eng, dan gaan ze elkaar gewoon vasthouden. Dan denken ze, help, dus zo lang mogelijk vasthouden. En ze hebben nu, het is nu paars met de Bijbel, hè. Dus ze hebben gewoon een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer, dus waarom zouden ze? Kijk, als bij die gemeenteraadsverkiezingen de lokale mensen in VVD en PvdA in opstand komen, dan wel. Maar ik geloof niet dat die zo in opstand zullen komen. Nou, daar hebben ze het lef ook denk ik niet voor. We praten straks met u verder na het nieuws van 1 uur, want het komt eraan, jong, of niet? Ja, natuurlijk komt het nieuws eraan, want het is bijna 1 uur. En ik ben heel benieuwd wat ze zullen zeggen over de dappere move van Samson en Sochi. Ja, straks terug bij Echte Jan en Radio 1. Tot zo! Eén uur. Mark Visser met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom vindt dat Nederland een minder zware delegatie naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi moet sturen. Als hij erover had moeten beslissen, was premier Rutte thuisgebleven. In Nieuwsuur zei Samsom dat een delegatie met de koning en de minister van Sport voldoende was geweest. De koning hoort volgens de PvdA-leider als oud-IOC-lid in de delegatie thuis. En de minister van Sport moet volgens Samsom in Sochi de Nederlandse deelnemers een hart onder de riem steken. In Noord-Brabant is in de buurt van Zevenbergen hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een vrouw die sinds vrijdag werd vermist. Het gaat om de 36-jarige Claudia Oskam. De politie van Roosendaal meldt dat de ex-man van de vrouw heeft bekend dat hij achter haar dood zit. De man zit vast. Op zijn aanwijzingen is het lichaam gevonden. De tussentijdse overeenkomst van Iran met 6 grote landen over het omstreden Iraanse kernprogramma gaat volgende week maandag in. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ashton bekendgemaakt, die de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland in het overleg met Iran vertegenwoordigt. Een Amerikaans regeringsfunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat Iran rond 1 februari het eerste deel van zijn bevroren banktegoeden terugkrijgt. En dat is een bedrag van ruim 400 miljoen euro. De rest van de in totaal 3 miljard euro aan banktegoeden wordt het komende half jaar in 7 termijnen vrijgegeven. In ruil voor de teruggave van tegoeden zal Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven en internationale inspecties van de kerncentrales toestaan. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. Overdag schijnt hier en daar de zon, kan ook een bui vallen en het waait stevig bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de Radio Show van Pound. En ik ben nog steeds Jan Roos. En ik ben aan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Tot wij besloten hebben wat we met al die informatie zullen gaan kunnen doen. Kunnen we niet verkopen? Jan. Nou, ik denk dat... Ja, ik zou even de kabouter vragen of er al iets nuttigs is aangetroffen op de voicemail. Alsjeblieft niets aan de kabouter. Oh. Zal ik hem opdracht geven te zeggen wat er aan de... Laat maar zitten. Okay. Ik ben niet verticaal gehandicapt. Als het goed is, dan gaan wij weer gewoon verder met Ajit Bakas. Die voorspelt, dat weten we dus inmiddels, alle trends en alle soorten en maten. En ik dacht, misschien moeten we nog een paar luchtiger thema's. Ik zat te denken aan de Surinamificering van de samenleving, Jan. Nog even beetpakken. Oh, gaat de werkeloosheid zo hard stijgen? Nee, de bedoel, relatieleven, de persoonlijk leven. Nou ja, dat is het ook maar vertellen. Surinamisering van de liefde? Luister. Mensen moeten gewoon niet meer gaan scheiden. Dat is veel te duur. Januari maand hebben de meeste scheidingen aan. Niet doen, jongens. Nee. Dat is te duur. Neem er gewoon een buitenvrouw of buitenman naast. Dat is veel goedkoper. De Surinamers doen dat allemaal. En als de buitenvrouw te druk is, dan neem je een assistent buitenvrouw bij. Ja. En dat gaat uitstekend. En dan heb je al die dure scheidingen niet. Hypotheken die onder water staan. Al het gedoe. Ga niet scheiden. Juist. Zo 2013. In 2014 gaan wij massaal monogamie de deur uitgooien. Dat ik ben, deden ik, we ik, toch al nee, lang, maar, jongens. Bedoel. Nee, maar, ja, oh, wij sorry, niet door. Spreek voor jezelf. Meneer Bagas. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe dacht ik dat die trendwatchers echt alleen maar lulkoek verkopen. Maar ik begin nu toch wel te begrijpen. Je begint echt, warm te worden. U heeft wel kijken op de zaken. Nou, kijk, heel goed. U heeft wel gelijk. Allemaal een buitenvrouw. Ja, maar nee. Of twee. Het is natuurlijk inderdaad, van normaal gesproken. Weet je wat zo zielig is? Heb je toch gehoord van president Hollande? Oh, wat zielig. Die ging op zijn motor met helmpje op, ging hij naar zijn buitenvrouw. Ja. En zijn vriendin ligt nu in het ziekenhuis. Ja, wegens stress. Maar ze is Française. Alle Franse mannen doen het. En alle Franse vrouwen trouwens ook. Laten we even wel. Als nou één vak op de wereld is waarbij het ongeveer verplicht is om vreemd te gaan, anders ben je totaal ongeloofwaardig, dan is het president van Frankrijk. Precies, maar Franse vrouwen zijn de meest geëmancipeerde vrouwen van Europa. En die hebben ook allemaal een toyboy. Ik denk als mevrouw Roos erachter komt dat ik niet vreemd ga, dat ze in het ziekenhuis moet opgenomen worden. Want dan heeft ze al die jaren de man niet goed gekend. Nee, maar dat is ook waar. Ik wil ook graag het woord even richten op mevrouw Roos. Je hebt nou, al doe maar die niet. Jongen. Je hebt al die jaren je man niet gekend. Ja, mevrouw Heemskerk, als je nu toch luistert, ik heb laatst iets grappigs gehoord. Godverdomme, Jan, nou, dat was een beetje rustig nee, met mezelf. Nee, je bent gewoon trendy bezig geweest. Ja, dat is waar ook. En wat nog meer, die Surinamische serie, daar gaan we nog meer over hebben. Dat is horselen gaan we doen. Dat is ook verschillende baantjes. Verschillende baantjes, rondneuken. En is nog iets leuks? Corrigerend ondergoed, zodat de bierbuik gewoon lekker ingestrokt is. En een onderbroek waar het lijkt alsof je geschapen bent als een neger van 25 centimeter. Een neger van 25 centimeter? Dat is een klein negertje. Ja, dat is nog kleiner. Dat is kleiner dan Kabouter. Nee. Hey, Kabouter, je hebt ook een zwarte collega, hoor ik net. Een neger van 25 centimeter. Dat was leuk. En eet hij zeker hele kleine kipkluifjes. No. Zo. Dat mag je toch niet zeggen, Jan. Hè? Ja, ik vond het reusachtig geestig. Die van die kipkluifjes, die voelde ik niet aankomen. Ja. Nee, je ziet het toch niet aankomen. Nee, kom er toch uit het niets. Hé, maar wat voor broek is dat? Zo'n liftende onderbroek. De hangbillen. Jouw hangbillen die zijn... Ik heb geen hangbillen. Jawel, je hebt hangbillen. Die worden opgestraakt. Hoe weet je dat ik hangbillen heb? Dat kan ik zien. Zit je naar mijn kont te kijken? Ja, natuurlijk. Ja, je bent nog wel zo jong, Jan. Je gaat er zo mee draaien. Natuurlijk kijk ernaar. Maar ben je dan van Potenstein of zo? Hé, Bakars, dat je dan met een mol zit te koekeloeren. Dat verwacht je niet van zo'n gozer, hè? Nou, ik had wel verwacht dat trouwens iemand met zo'n lachje niet kijkt naar billen. Ik wil toch eens even weten van wat voor onderbroek je hebt. Heb ik hangbillen? Kijk eens. Ik heb nog naar de billen gekeken, maar ik zal eens kijken. Ja, weet je wel. Ja, flikker op. Dat zijn er geen hangbillen. Je hebt wel een grote reet, heb je. Dat wat bij een grote reet maar ik heb geen hangbillen. Ik heb gewoon billen. Ik heb ronde billen. Je hebt heel veel lol met zo'n corrigerende onderbroek, echt. Nee, maar houd er alsjeblieft op, ik heb toch geen hangbillen, man. Nou. Nu word je ook in therapie, maar dat is goed. Dan heeft de psychiater ook weer een beetje handel. Nou, je hebt gelijk een rosseler. Ik was nog van plan om de big data te sprake te brengen. Kan dat nog na de Surinamificering van de liefde? De big data? Ja, de big data. Is dat die 9,25 centimeter? Ik ben de big data. Hey, jongen, dat is dat we alle data op internet, al die sporen die we allemaal achterlaten in gaan analyseren, gaan gebruiken. En dat we daardoor echt van alles, bedrijven, maar ook overheden, van alles van mensen weten. Jij had vaak een nog bizar voor verhaal over een zwangere vrouw die niet wist dat ze zwanger was. Oh, dit is een voorbeeld uit Amerika van een meisje van 16. Die ging naar de supermarkt en die kreeg met haar vader, woonde met haar vader. En dat meisje kreeg plotseling allemaal aanbiedingen voor zwangerschapsartikelen. En die vader zei, wat zullen we nou krijgen? Het kind is helemaal niet zwanger, dus die ging bellen in de supermarkt. En de supermarkt zei, ja, maar ze is zwanger, want wij weten dat. Want als vrouwen zwanger zijn, dan gaan ze shampoos en zeep kopen die minder scherp ruiken. Want tijdens de zwangerschap neemt de reuk zeer enorm toe. En dat wisten we, want we konden aan haar bestelgedrag zien dat ze plotseling van de scherp ruikende shampoos overstapte op de milde. Ah. En daardoor wisten wij, nog voordat paps het wist, dat hij zelf zwanger was. Dat is toch geweldig, dat weet straks iedereen. En nu heeft Albert Heijn een nieuwe bonuskaart waar alles geregistreerd wordt, zodat het zogenaamd op de klant gerichte aanbiedingen kan geven. Nou, dat weet je. Je hebt twee bonuskaarten. Je hebt de anonieme en je hebt die op naam. Dus als je dat niet wil, dan heb je de anonieme. Maar ik was vorig jaar bij Albert Heijn bij mij om de hoek. En toen de anonieme mensen krijgen dus geen smurfjes en dergelijke. Afrika toegestuurd. En mensen boos. Gingen ze echt boos bij de klantenservice. Mijn buurman krijgt de smurf thuis gestuurd. Of de aanbieding voor de smurf en ik niet. Ja, u had een anonieme kaart, dus wij hebben uw e-mailadres niet. Hier heb je mijn e-mailadres. Voor een smurf leveren ze hun privacy in. Voor een 9 van 15 centimeter. Hey. Oh, dat is geen smurf. Maar, afgesmurf. Maar dat is dus wat je ziet. Mensen gaan dus steeds meer kijken naar what's in it for me. Ik was nu in Italië, daar heb je verzekeringsmaatschappijen voor een autoverzekering. Als je de verzekeraar toestemming geeft jou te volgen, het kastje in je auto, dan zien ze of je dronken achter het stuur kruipt, te hard rijdt. Als je dat stuk privacy inlevert, krijg je korting op je premie. Miljoenen Italianen doen het vrijwillig. Leveren ze dat stuk privacy in om die korting te krijgen op die verzekeringspremie. Nou, in 2014 gaan we weer een deel van onze privacy inleveren, dat is duidelijk. Jo, wie nog gelooft in privacy, gelooft in sprookjes. We hadden het al niet. Ah, je hebt gelijk ook. We hebben geen privacy. We hebben geen democratie. We hebben gewoon niks. Nee, wat we dus nu gaan doen is gewoon lekker rondneuken. Een hondenmand creëren met gezellige mensen. En daar eigen gemeenschappen mee creëren waar we het leuk mee hebben. Veel gemeenschap. Lekker gemeenschap hebben in de hondenmand. Aziz Bekas, ongelooflijk bedankt voor je komst. Ja, het was leuk dat je er was. Graag gedaan. Vond je jou ook leuk? Ik vond het enig. Was toch gezellig? En helemaal leuk dat jij het vak nu ook zo mooi vindt. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar dat was voor de hangbillen. Nou, de man met de grote hangzak van Nederland, die mag nu iets aankondigen. Oh, hartelijk bedankt voor dat lieve compliment. Jan! William, Maxi en Mark, die gaan een soort hier betal over gehad. Ajax heeft een scorende verdediger. Voor dit en meer belangrijk nieuws schakelen wij nu direct naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo. Ik heb de pauze, hoor ik, en ik hoor Martin. Ja, ik hoor. Leo? Wat zal ik er eens van zeggen? Ja, weet ik niet. Nou, ik zei een hele goede nacht, Leo. Dus misschien een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Ja, prima. Dat is goed. Doe het zo. Leo, bij gebrek aan belangrijke dingen hebben we de discussie van de afvaardiging van de koningin, van de koning, van de premier en van de minister van Sport naar Sochi. Wat vind jij daarvan, Leo? Ik ben toch van het voetbal. Dat weet ik. Maar ja, je hebt ook een brede visie met een sportdier in hart en nieren. Oh, ja. Bovendien heb je een feilloze antenne voor de wil van het volk. Ja. Klop! Nou? Ja. Dat gefuck van die roos. Moeten we gaan? Kan je eens op mijn gemak mijn mening en mijn eventuele mening geven? Nou zeg, doe eens even niet. Dit is toch raar, hè? Dit vind ik raar, hoor. Dit vind ik populistisch. Stigmatiserend. Nee, maar laten we even serieus zijn. Leo, wat vind je ervan dat we met de zwaarst mogelijke delegatie die kant op gaan? Vind je het erg? Ja, nou, als we daar weer de nodige handelsbetrekkingen aan overhouden, moeten we dat vooral doen. Jij hebt gelijk ook, hè. Want, ik vind het ook geld is geld. Gaan met die banaan. En de medaillespiegel ligt hoger dan ooit, hè? Rutte legt het allemaal nogal klein en rustig en fijntjes uit. Maakt er geen groot ding van. Hij vindt het gewoon normaal. Degene die hard schreeuwen van, het had wel minder gekund, we moeten niet enzovoort. Ja, weet je. We hadden een paar jaar geleden toen bekend werd dat het daar gehouden werd, dat je je mond open moet doen. En we gingen toch ook naar China? Ach, maar ja. Maar dus Obama en Merkel en Hollande. Los van of ik het ermee eens ben, wij zijn door de eeuwen heen het meest pragmatische handelsvolk ter wereld. Precies. En daar hebben we altijd heel veel centjes door verdiend. Ja. Hebben we nu over de slavenhandel? Met Piet Hein zijn naam is Lijn, om te beginnen. De zilvervloot. Het waren gewoon Spanjaarden. En alles wat erna komt. Dus, je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Hey, even over een andere zaak. We hebben natuurlijk vorige week dat gesodemieten gehad met Vitesse. Over geld verdienen gesproken. Die de Joodse speler thuis liet, omdat in de VAE geen Israëliërs binnen mogen komen. En ze hebben daar ook een ongelofelijke bloedhekel aan kippensoep en leverworst. Maar in ieder geval wat ik zeggen wil, Leo, is dat muisje had nogal een stevig staartje. De mensen was boos. De grote grap is dat Vitesse betekent toch snelheid. Maar dat ze zo traag waren als dikke stront om een excuses aan te bieden. Maar, Leo. Maar toch wel aan iedereen. Ja, ja, maar nou, weet je, ook hier zeg ik weer van... Er wordt weer van een muis een enorme olifant gemaakt. En nou, dan moet je tegen weer zijn excuses aanbieden. En weet je, kijk, als je alles goed doet, dan had je natuurlijk daar ongelooflijk veel werk van moeten maken. En had je niet moeten accepteren, had je nooit daarheen moeten gaan. Maar we gaan met z'n allen altijd daarheen. En we doen al de dingen die allemaal verkeerd gaan. En daar schamen we ons niks voor, want als er geld verdiend kan worden, lopen we voorop. Ja. Maar vind je dat niet een beetje scheiterig dat Vitesse nu met de excuses komt? Eigenlijk gewoon omdat de hoofdsponsor dat heeft geëist? Ook hier wordt weer voor geld gekozen. Ja, maar dan moet je dus zeggen, als ik dan zeg, vind je niet dat scheiterig? Dan zou het leuk zijn dat je zegt, ja Jan, ik vind het wel scheiterig. Nee Jan, ik vind het pragmatisch. Pragmatisch. Dat woord heb ik namelijk even opgezocht. Ja, ik zou niet weten wat dat betekent. Ik vind wel dat Leo heel staatsmanachtig overkomt vanavond. Leo gaat denk ik ook naar Sochi. Ga je naar Sochi, Leo? Nou, ik heb me niet gekwalificeerd. Tegenstelling dat Rutte is mijn snowboard voor mijn kop te klein. Nou, hey, en wacht, ben jij ook al... Nee, sorry. Dat was eigenlijk wel leuk grapje. Sorry. Leuk hoor, snowboard voor je kop. Dat je me even miste, sorry hoor. Dat je hem niet hoorde, Jan. Nee, ik ja, dat is toch jouw humorantenne, maar die is toch al wat jaartjes stuk. Zo, die stuk zeg. Laten we zeggen, en ik ben die is er nooit geweest. Nee, jawel. Vroeger was ik al geweest. Was je vroeger grappig? Ja, hoop schrijf. Dat ik wel mee willen maken in de oorlog. Ja, Roos, wat een leuke wiens. Wat zeg je? Vond je het een leuke wiet? Ik vond het een prachtige wiet, oom Leo. Ik kan je vertellen, ik ben gek op humor. Oh. Maar ja, de hele mispogum ligt hier op de grond van lachen. Is dit een nieuwe joodsigheid die je nu aan het doen bent? Ik ben vol bloed. Oh. Nou. Zeg Leo. Jan, Roos, ik weet niet, en Jan Heemskerk eigenlijk ook wel. Wat vinden jullie eigenlijk? Moet Rutte gewoon gaan? Joh, ga gewoon lekker. Weet je, Frans Timmermans die zat afgelopen week in Cuba. Voor de handel. Ja. Eén ding, in Cuba is er geen probleem met de homorechten, want het is het probleem met de rechten van iedereen. En daar gaan we toch ook heen voor de poen, wat maakt dat nou uit? Ik vind trouwens ook, ga lekker handel met Noord-Korea en Iran drijven, wat maakt er nou een moer uit? Iran hebben ze van alles en nog wat tekort, plopt dat hele keringland vol met goudse kaas. Ja, precies. Ja, precies. Goed, nou dankjewel voor het stellen. Hey, het geopolitieke deel bij echte Janne, dat neem ik. Ik ben het, laten we zeggen, in wat bescheidener... Jan is meer lifestyle. Wat bescheidener bewoordingen ben ik met de vorige spreker eens. Hij heeft er te veel tijd voor, maar... Ik ben hoor. Nee, maar kijk, weet je... het is niet snel zo. Diep in maart zeg ik, we moeten ogenblikkelijk overal tegen zijn. Maar dan moeten we dat ook maar eens consequent blijven. Weet je wat ik altijd maar zeg, Leo? Nou, zeg eens even wat jij zegt. Ik zou even vertellen. Oké, dus wij gaan dus niet naar Sochi. Vanwege Poetin. Poetin. Oh, en dan zijn wij... Ja, we hebben ballen van staal, hebben we dan. Hè? Opeens bij al die politiek correcte... Zijn we ballen van staal. En dan zegt Poetin... weet je wat, jongens? Ik doe even de gas en de oliekraan dicht. Dan gaan dezelfde mensen lopen janken dat die gas- en olieprijzen zo hoog zijn. Want zo is het toch, Leo? Want ze goedkope gas willen ze wel, hè, die klootzakken? En in het verlengde daarvan is het ook dat gedoe straks... dat geschreeuw over Europa. En we moeten Europa uit en dit en dat. En dan... Nou, we kunnen Europa niet uit, want we liggen in Europa. Daarom. Maar je snapt het. Maar Leo, dat is dan weer in dit programma voor onze geopolitieke redactie... is het weer een onwenselijk standpunt. Want onze geopolitieke redactie wil wel uit Europa. Wie dan? Jij toch? Maar ik wil niet direct uit Europa. Ik krijg een beetje de indruk van de heer Jan Roos. Dat is het politieke segment, hè? Van jullie ja, zeker. Ja, de politiek leidsman, zou ik zeggen. Spiritueel leider ook, trouwens. Zeg maar de spindokker van zichzelf. Ja. Hij wordt heel groot, dat voorspel ik je. Maar ik wil niet uit Europa stappen. Wie verzint dat? Nee, maar jij roept altijd maar zo dit en dat en zo. Oh nee, jij denkt er heel diep over na. Nou, dat klinkt alleen niet zo. God, kan leren. Hey. Nee, dat houdt heel morgen. Moet je nagaan, zeg. We kunnen het nog even over voetbal hebben, dus noods. Oh, waarom niet? Ja. Hey, Ruiz naar PSV. Dat is best een goede aankoop, niet? Nou ja, kijk, weet je, als je... ik had afgelopen vrijdag weer een stukje over die minister Anders geschreven. Heeft hij weer een leuk stukje geschreven? Die had toekomstplannen namelijk. Een stadion uitbreiden met 50.000 plaatsen. En wifi voor elke supporter, zodat je meteen in de herhaling kunt zien wie nou in een eigen doel geschoten heeft. Hij zou zich ook gaan bemoeien met de opvolging, wat natuurlijk ook al niet slim is. En dat was het belangrijkste. Toen dacht ik van nou, oké. Binnen nu en 5 jaar moet meer dan de helft van de A-selectie moet bestaan uit spelers uit eigen opleiding. Kawake. En vervolgens gaat hij roeren voor 1 miljoen voor een half jaar. Ja, precies. Ik, ja. Hey, dus Ajax die koopt dus niks in PSV. Die heeft waarschijnlijk weer geld van de gemeente Eindhoven gekregen en kan weer een miljoen stuk slaan. Ja, die gaan die parkeerplaatsen nog een keer verkopen. En iedereen verliest in de oefenwedstrijden. Nou ja, Ajax speelt één keer gelijk na penalties verliezen. En leuk dat de verdediger die scoort. Ik heb toevallig die wedstrijd tegen Galatasaray gezien. Dus wel Ajax best goed eigenlijk. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, en we hebben een nieuwe held hè, bij Ajax, Ricardo Kisna. Woehoe! Ja. Ja. Nou, ja, die wordt nu al getipt toch voor 1918. Voor het WK dan. 1918? Ja. Dat was het einde van 2018. Sorry, 2018. Ja, het is lastig. Zit er weer eens een eeuwtje naast. Nee, ja, maar je hebt zelf in de Eerste Wereldoorlog nog mensen van het slagveld afgeteeld. Nou, ik zal je vertellen, het was niet leuk hoor. Dat was een Leo heeft daar ook nog gespeeld. Is dat die jongen die 19 jaar is inmiddels? Hé? Ja, kom eens. Die al een paar keer een knieblessure heeft gehad. Dus. Oh! Er zijn vaak een boer ook van, ja, daar verwacht ik wel veel van, maar we moeten wel even kijken of je op het hoogste zit. Leo, je bent zo langzamerhand toch ook een fles azijn met de snoren? Ja. Oh, ik wou zeggen, wandelen als het lopen niet. Ik pas maar aan jou, Roos. Nee, maar ik vind het zo makkelijk dat je mij altijd in de hoek zet van cynisme en populisme. Maar als je jezelf nou eens hoort praten, joh. Wat ga jij stemmen eigenlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen, Jan? Ik ga lijst Jan Roos. Ja. Nee, ik word lijstduwer bij een lokale partij. Hoe heet die eigenlijk, lokale partij? Dat heet Kies Lokaal. Oh, dat is handig. Kies Lokaal. Dat staat namelijk op alle bordjes al, hè? Kies Lokaal. Dat is makkelijk. Zo'n gratis reclame. Kies Lokaal. Die pijltjes, weet je wel. Ik moet eerlijk zeggen, dit is echt voor het eerst, denk ik wel, in 2,5 jaar dat ik jou scherp vind. Sorry, dank je wel. Ja, wat zeg je, Leo? Wat schreeuwde je weer door? Zure zult. Goed. Waar is Kies Lokaal voor? Ja, weet ik wel, voor die lokaals. Maar we praten even met de lijstduwer van Kieslokaal. Kieslokaal. En hoezo lijstduwer? Ja, wat is het speerpunt van Kieslokaal? Ja, wat is je speerpunt? Nou, het speerpunt van Kieslokaal is dat koffie. Nee, dat het horecabeleid minder rigide moet. Nou, dat vind ik een heel goed punt. Ja. Dat is net van de bankjes op straat. Nee, niet alleen de bankjes, maar ook met dat je wel wat langer mag drinken in cafés. Ja. Tuurlijk. Hey Leo, mag ik je hartelijk danken voor al je wijsheid, hè? Je bent een wijze man. Ja, ik vond mezelf wel goed. Ja, ik vond dat je scherp was en ook heel leuk. Zeker. En Janse humordetectie is aangeslagen. Jan Heemskerk vond ik echt de beste. Ja, dat moet ik toegeven. Die vond ik ook heel scherp. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat vind ik heel aardig. Maar het hoeft niet. Het vervliegt alleen snel. Ja, dat is wel zo. Ik ben het alweer vergeten wat ik zei. Maar toch. Leo, wat zou ik zeggen nog? Moet er nog... Ja. Oh, hey, maar. En ik heb even dat van Roy gemist. Was hij goed? Ja, die was sterk hoor. Ja? Ja, was scherp. De Roy. Ja, de Roy. Nee, ja, maar je zei van Roy. Ja, nee, de van Roy. Nou. Ja, die van de Paris Dakar van vroeger. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dag Leo! Dag! Hey, en Siemek, komt hij? Dan gaat hij nog... Ja, die komt, maar die gaat niet... Nee. Wat is er met die Sie impotent geworden? Die nee, maar Siemak, die slag maakt iedereen op een gegeven moment. Tenminste, sommigen die willen op een gegeven moment wel meer dan dat. Die willen de diepte in. Oh? Dat is toch hetzelfde? Ja, maar hij komt niet zo diep. Oh. Dag Leo! Dag Leo! Dag jongens! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is een echte man, een raspaard en een Tsjech. En hij heet Martin. In Tsjechië geef je kind bij die geboorte, nog voordat hij die borst van zijn moeder krijgt, een slokje vodka. Dat is daar noodnormaal. Ik denk niet dat dit per definitie gezond is, maar nog nooit heb ik iemand horen klagen. Op die peuterschool krijgen die kinderen bier tussen de middag. Op de lagere school een shotje voor de lunch. Drinken is onderdeel van het schoolsysteem in Tsjechië. In Nederland gaat dat natuurlijk anders. Zo mag je sinds 1 januari vanaf 18 jaar pas een borrel drinken. Je mag ook op je 18e in Mali je voor je flikker laten schieten door een malle moslim. Dat mag ook op je 18e. In de Nederlandse kroegen mogen mensen van 16 en 17 jaar niet meer naar binnen komen. Maar hoe controleer je dat? Je kan die verschil namelijk niet zien met iemand van 18. dat wordt dus helemaal niks. Nu zijn ze in die supermarkt een stukje strenger. Daar stond een bordje dat ze je daar tot 25 jaar om je identiteitspapieren mogen vragen. 25. Dan hebben die meesten in Tsjechië al kleinkinderen. Laatst was daar een vrouw die geen bier mocht kopen in die supermarkt. Zij was in de 40, maar haar zoon van 16 was met haar mee. En misschien zou ze die pils aan hem geven, zei die meisje achter die kassa. U hoort het goed. Iemand die oud genoeg is, krijgt geen drank mee, omdat ze het aan iemand die niet oud genoeg is, zou kunnen geven. En zo probeert die overheid ons dag in dag uit gezonder te maken. Straks mogen we niet meer roken. Straks mogen we niet meer drinken. Maar kunnen wij allemaal het gesticht in door die achterlijke regelgeving van die stelletje malotten in Den Haag. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Het is toch niet te geloven, hè? Zij denken dat ze daar alles kunnen bepalen. Maar er is er maar één die alles kan bepalen. En dat is die Martin. Die meisjes. Oh, ik word hier zo moe van. Hans ter Broeke is hij buitenland woordvoerder van de VVD en voorzitter van de Defensiecommissie en groot fan van Sven Kramer. Vlug door naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Hans ter Broeke van de VVD. Goedenacht, heren. Goedenacht, dan. Zeg, serieus even. We gaan juichen voor Sven Kramer en niet voor Poetin? Ja, dat leek mij een korte, krachtige en bondige samenvatting voor wat de regering, maar trouwens ook de koning als eerste moeten doen. Dat is ons land vertegenwoordigen en zij die als sporter ons land vertegenwoordigen aanmoedigen. Ja, maar er is toch nog zoiets als mensenrechten en dat gesodemieten met die homo's daar, waardoor vrijwel iedereen die wat voorstelt in de wereld zegt van, nou, we gaan even niet. En wij gaan met de zwaarst mogelijke delegatie. Is dat niet een beetje strange? Of juist heel dapper, maar leg dan even uit waarom. Ja, er zijn een paar dingen hieraan. In de eerste plaats denk ik dat het heel logisch is dat als je de stelling betrekt dat je de dialoog wil blijven aangaan, dat je dan ook gewoon gaat. En ik verbaas me er vooral over dat er in Nederland kennelijk niemand zich afvraagt of al die zogenaamd moedige regeringsleiders en staatshoofden die dan niet zouden gaan, waarom die dat er niet bij zeggen. Het lijkt me namelijk vrij essentieel dat als je een boycott afkondigt of dat je erbij vertelt waarom, dat je dan ook een standpunt inneemt. Dat doen ze eigenlijk niet. Nee, ze zeggen dat van een enkeling. Ze zeggen dat hun agenda een beetje vol zit. Nou ja, het doet me erg denken aan dat wat laffe Amerikaanse homobeleid in het leger. Je kent dat wellicht. Dat heet dan don't ask, don't tell. En dit lijkt een beetje op don't go, but don't tell. Snapt u het? Ja, we snappen het wel. Maar dat is dus één aspect. U zegt eigenlijk, ja, lekker makkelijk niet gaan. Ik vraag me af wat de LGBT-gemeenschap eraan heeft op het moment dat je niet gaat. Daar kan misschien impliciet wel uit worden afgeleid dat dat met de mensenrechten situatie te maken heeft. Maar als je het niet expliciet maakt, dan is dat toch een beetje een wat dubbelhartig steun. Maar wat hebben die mensen eraan dat wij het dialoogje aangaan wat wij helemaal niet gaan doen? Want ik lijkt me stug dat als Willem-Alexander of Rutte of Schippers Poetin tegen het lijf loopt, kans is zeg maar nul, dat ze zeggen, oh trouwens, nu we hier toch zijn, naast dat de sneeuw er lekker bij ligt, moet je niet eens een keer een beetje wat aan die homorechten doen, joh. Kijk, dat valt me nou een beetje tegen van u. Nou, dan gelooft u toch niet echt serieus? Nee, want als u... U bent zelf ook iemand die geen blad voor de mond neemt. En trouwens... Nee, ik ga daarom ook niet. Alle vragen stelt. En als u dan een beetje deze mensen kende, of gewoon het nieuws had gevolgd, dan had u geweten dat mevrouw Schippers vorig jaar in de Oekraïne, toen daar een EK voetbal was, een soortgelijke wet voorlag. Waarin homomanifestatie, zal ik maar even zo zeggen, werd ontmoedigd, verboden. En ook een land waar homo's bepaald geen fijn leven hebben. Toen is ze met haar Deense collega naar een van de wedstrijden die Nederland speelde in de pool. Veel verder dan dat kwamen we niet, herinnert u zich wellicht. Met haar Deense minister heeft ze met de NGO's gesproken die juist de emancipatie van homo's, lesbiennes, ja. Transgenders, ja, maar, en biseksuelen promoten. Dat was helemaal moedig. Daar heeft ze heel veel waardering voor gekregen. En daarom zeker. Denk ik ook dat het logisch is dat de Russische LGBT-gemeenschap, de LGBT-network, en dat die al in augustus hebben laten weten, kom in hemelsnaam en laat dit toernooi niet schaken door de homofoben. Minister mevrouw Schippers is overigens ook nog de minister geweest die in Europees verband in oktober een verklaring van 19 sportministers heeft laten aannemen, waarna meneer Poetin in elk geval voor de duur van het toernooi, dat is natuurlijk veel te weinig en allemaal lang niet goed genoeg, maar in ieder geval voor de duur van het toernooi, de uitingen, daarvan heeft gezegd dat hij daar niet tegen zal optreden. Dat is een heel klein beetje winst. Nou. Rutte heeft het aan de orde gesteld, heeft hij volgens mij eerder vandaag ook nog op Buitenhof gezegd. En meneer Timmermans is een van de weinige ministers van Buitenlandse Zaken in Europa die vorig jaar meneer Lavrov daar in alle openheid over heeft aangesproken. Met andere woorden, heren, Nederland doet wat het altijd doet, gewoon staan voor onze waarden en onze zaken. Ja, ja, zeker. Mevrouw Kroes is het niet helemaal met u eens. Nee, en dat maakt niet zo uit, want mevrouw Kroes is toch, laten we zeggen, een van de grote VVD-bonzen. En die zit ook nog een keer in dat prachtige Europa. En die zegt, het is een veel te zware delegatie. Dus er is gemorrel in de partij. Ja, dat hoopt u dan. Nou ja. Nou, dat is toch zo? Nee hoor, ik lig er niet zo wakker van. Ik vind het prima. Er zijn binnen de partij zijn er echt mensen, je kunt hier ook gewoon verschillend over denken. Maar ik daag diegenen die van mening zijn dat je niet moet gaan. Kijk, dit is een debat in Nederland wat eigenlijk zou moeten gaan over wat is het meest effectief, waar gaan we het meest mee bereiken. Nou ja, dat ik zeg me. Dus, er zijn ook bewijzen dat je wel iets kunt bereiken. Ook door te gaan. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. Ja, maar meneer Ter Broeke, u moet wel onthouden dat wij helemaal niet van de boycott zijn, hoor, hier bij de echte Janne. Nee, ik ben blij dat u ondertussen ik zou ook gaan. Mij wilt overtuigen dat u die positie bent toegedaan. Ik wellicht dat dat iets met mijn argumentatie maakt. Dat die illusie. Nou, dat had ik daarvoor al, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ik werd langzaam in slaap gewiegd door uw argumentatie. Nou. Ja, dat is op dit tijdstip misschien ook niet zo heel gek. Maar meneer Ter Broeke, dat is duidelijk, denk ik. Maar de populariteit van Rutte en de VVD is er in elk geval niet mee gediend. Als we de hond even doorbladeren, zien we dat 13% van het electoraat zou zien dat de combo, uw huidige kabinetsformaat, doorgaat. 19% ziet Rutte nog een termijn zitten als premier. En het enige positieve dat ervan te melden is dat hij een optimist is. Dat vindt de helft. En de rest vindt een leugenaar en een windvader. Dus het gaat niet echt heel goed met de populariteit van de premier. We zitten als land op dit moment in een situatie waarbij we al 4 jaar een van de moeilijkste crisis doormaken, omdat die een aantal structurele kenmerken heeft. Die proberen we aan te pakken met een kabinet waarvan ook iedereen weet dat daar voortdurend compromissen moeten worden gesloten. Ja, daar draaien we ook niet omheen. Maar die beginnen ook zo langzamerhand hun vruchten af te werpen. Daar hebben we soms ook ruimere meerderheden voor nodig. Er zitten een paar elementen die Nederland misschien niet eerder heeft gezien. Dat maakt niet altijd even zeker. Maar we zien nu langzamerhand, maar wel zeker, een aantal lichtpuntjes, een aantal echte verbeteringen en ook echte hervormingen. En ik geloof er dus echt in dat men ook zal zien dat de moed die Rutte heeft opgebracht om dit kabinet in elkaar te trekken. Daar moet je moed voor hebben, dat is waar. En deze maatregelen te nemen die Nederland er weer uit gaan helpen. Kunt u gewoon een lichtpuntje noemen, een klein lichtpuntje? En begin nou niet over die NVM-cijfers. Ja, huizenverkoop natuurlijk. Ja, precies. Daar begon, een deel van de ellende mee. Nee, maar beluister, huizenprijzen zijn 20% gedaald. En er zit nu een plusje van 1,5 in. Dat betekent nog steeds dat je huis 18,8% gedaald is. Dat kan niemand toch vieren? Dat zijn toch cijfers die je niet kan vieren? Ja, iemand heeft dan niet min 20% op zijn huis, maar nu min 18,8%. Deze wanhoop verkoopt hij het dan maar, want je moet toch een keer weg. En nou, dat is dan. Ja, maar dat is toch niet om te vieren? Dat is nee, toch, ten aanzien van Q3 vorig jaar is het dan goed. Maar die gaat pas uit op het moment dat we er zijn. En we zijn er nog lang niet. Wij zijn hard aan het werk. Nee, maar als die dat lichtpuntje is, dan weet ik wel genoeg. Nou ja, goed, in ieder geval kunt u het niet wegstrepen. En het lichtpuntje is er, het wordt ook alom erkend. De vraag ja, door mensen blijft die het nodig hebben om te erkennen. Ja. Want die huiseigenaar die nu min 18,8 staat, die heeft nog geen champagne opengetrokken natuurlijk. Nee, dat kan ik me zeer wel. wel voorstellen. Dan maken we het nog iets erger, meneer De Broeke. Alexander Pechtold is door uw eigen JOVD uitgekozen tot liberaal van het jaar. Nou, dat moet dan toch aanleiding zijn om de stormvlag te hijsen, of niet? Zelf ben ik ooit lid geweest van de JOVD. En, humor zeker. Heel vermakelijk en, ook altijd een hoop humor, dat hoor ik bij liberalen. Ik weet dat we in die periode altijd een congres afsloten met een motie waarin we Rusland voor de laatste keer waarschuwden. Nu is het meneer Pechtold die deze eer te beurt is gevallen en ik feliciteer hem daar van harte mee. Ja, begrijp ik wel, maar het is wel heel pijnlijk dat u zogenaamd liberale partij bent en uw jeugd stemt voor Alexander Pechtold. Ja, dat is toch wel pijnlijk. Moet ik wel blijven dat ze ook een keertje Halsema ook hebben gedaan. Gaan we zien. De verkiezingen komen eraan. Ja, nou, dat is grappig dat u het zegt. Wat denkt u daarvan? Want wij wouden nog even vragen, komt er een ramp voor u dan, hè? Bij de gemeenteraads Europese verkiezingen aan? Of gaat het allemaal zo'n vaart niet lopen? En eigen ramp is dat ze zich meestal niet van tevoren aankondigen. Nee. Nou, deze wel hoor. Maar een voorspelling. En, het is altijd heel lastig. Wij gaan in ieder geval voor die verkiezingen. En ik denk dat we... het is natuurlijk altijd zo als je met een kabinet zit... dat een hele moeilijke hervormingsagenda aan het doorvoeren is... Waarbij dan nu inderdaad, zoals u net zelf ook herkende, de eerste lichtpuntjes te zien zijn. Dat herkennen wij toch niet? Ja, nou. Ja, dat herkennen u. Meneer De Broeke bakt het bruin, maar het is... Meneer De Broeke, als u nou zegt, van dit verhaal wat u ons net verteld heeft, daar gaat u het niet mee redden. Dus wat gaat u nou aan die mensen vertellen, in de gemeentes, maar straks ook in Europa, wat weer zo liberaal is, dat die hele meute die nu eigenlijk dodelijk geschrokken is... En misschien €1000 beloven. Ja, dat helpt nog wel. Liberalen en ook mensen die op de VVD zijn weten dat we doen op dit moment wat nodig is. En dat is niet altijd even makkelijk. Nou, dat is grappig, want u spreekt er met twee. Ja, u heeft er twee aan de telefoon. Dus u heeft er twee aan de lijn. Ja. Twee VVD-stemmers. Of liever gezegd, voormalig VVD-stemmers. Wij begrijpen niet wat u aan het doen bent met uw partij. Nee. Ik vind het heel fijn dat u in ieder geval hier in alle openheid herkent. Ik had het altijd al wel gehoopt en misschien ook wel vermoed. En ik hoop natuurlijk dat we de komende maanden in staat zullen zijn... om. Nou, wat gaat u dan zeggen? Dat bedoel ik, want tot nu toe zijn we niet onder de indruk. Ja, u zei net van, ja, VVD-stemmers weten waarom we dat doen. Nou, u spreekt er nu eindelijk twee en die zeggen, we begrijpen er geen moe van. En niet zomaar, intelligent hoor. Nou, ja, en jij, dossierkennis, zeg jij ook? Ze noemen mij ook wel eens dokter dossierkennis. Dus het wordt moeilijk. Ik ken uw dossierkennis, maar u kent ook de intentie van de mensen... die bij de VVD aan het vragen, want u komt ze regelmatig tegen. En ik denk ook dat u dat van mij weet. We doen dit voortdurend met in ons voorhoofd en ons achterhoofd. En vanaf het moment dat we opstaan tot we naar bed gaan... het belang van Nederland in ons, dat we centraal zijn. Meent u dat nou? Waarom steunt u dan Guy Verhofstadt? Die wil namelijk Nederland opheffen. Nee hoor, nee. Dat, ja, die wil een federaal Europa. Dat ziet u volkomen verkeerd. Dat ziet u volkomen verkeerd. Oh, hij ziet het wel verkeerd, maar u steunt hem en hij wil een federaal Europa. Dus als u alles voor het land wil doen, moet u niet Guy Verhofstadt natuurlijk zeg maar... Ik denk dat we net een boek het al begrijpt. Ja? Kijk eens, dan krijg je die prachtige discussie die ik nogal infantiel vind... of je voor of tegen Europa bent, alsof Europa op zichzelf een onderwerp zou zijn. Het grappige is dat u ook niet aan mij vraagt of ik voor of tegen de gemeente ben. Dan weet iedereen dat het een onzinnige vraag is. Dat is deze dus feitelijk ook. Of de heer Verhofstadt allerlei dromen heeft over de kathedraal Europa die hij wil bouwen en hoeveel torentjes hij daar nog heeft, dat zal mij eerlijk gezegd, daar val ik niet van om. Ik ken dat, ook van veel Belgen. Ik heb er ook gewoond. Zij willen graag de problemen die België heeft een beetje afwendlopen Europa. Wij willen dat niet. Wij willen een Europa dat werkt voor Nederland. Oh. Europa waarbij we de interne markt hebben. Een interne markt die voor Nederland van essentieel belang is. En dan moet je toch wel helemaal gek zijn op het moment dat je daaruit zou willen stappen. Dus wij werken elke dag om Europa voor Nederland te laten werken. En dat betekent dus dat we Europa laten werken voor meer veiligheid. Dat we niet meer willen meemaken dat banken ons land onderuit kunnen halen. Of banken in andere landen ons land onderuit kunnen halen. Daar werken we aan. Ja, dus Europa werkt voor Nederland. Zo is het. Ja, en ik had het idee dat wij voor de rest van Europa het werk waren. Maar we zitten er vaak wel eens vaker naast, Jan. Ja, meneer Ten Broek, hartelijk bedankt voor de toelichting. En tot ziens weer. En slaap lekker. En succes. Dag. Wel te rusten voor straks. Dank u. Dag. Het Haags geluid. Voormalig hoofdgast Thierry Baudet die schreef in opinie in NRC Handelsblad. Acht jonge intellectuelen die schreven dat die krant gelijk dit soort rabiate anti-Europese onzin beter niet kon publiceren. Baudetgate was geboren. We bellen even met de aanstichter natuurlijk. Ja, hele goede nacht, burgerforum hoofdman Thierry Baudet. Goedenavond. Alles goed, Thierry? Uitstekend, dankjewel. Hey, Thierry, om je dood te lachen natuurlijk, dat op een gegeven moment acht van die zogenaamde jonge intellectuelen, waaronder die ongelofelijke fluim van een Siewert van Linde, die dan op een gegeven moment schrijft dat jij niet meer in het NRC mag verschijnen, of de NRC mag verschijnen, met je anti-Europese onzin. Ja, het is een oude retorische truc natuurlijk, hè? Shooting the messenger. Wat ik probeer te doen in het artikel waar het over ging en ook in andere stukken, dat is gewoon een heel reëel probleem aankaarten, namelijk de ondemocratische wijze waarop de EU langzamerhand steeds meer macht krijgt en de negatieve effecten daarvan. En de reactie is, we willen niet dat hij deze boodschap brengt. Ja, dat is natuurlijk een oude truc, maar overtuigt denk ik niet echt veel mensen. Het is niet dat het er heel veel toe doet, maar het ging over het handelsverdrag met de VS, hè, dit keer. Ja, het ging over het handelsverdrag met de VS en met name het feit dat één handelsverdrag voor al die 28 landen van de EU in heel veel gevallen helemaal niet per se heel handig is. En dat daar in ieder geval vele haken en ogen aan zitten en dat we daar veel meer oog voor moeten hebben. En hun reactie was, we kunnen dit soort kritiek missen als kiespijn. Laten we toch alsjeblieft gewoon doorgaan met wat we nu hebben en niet zo zeuren. Ja, ja, dat overtuigt niet. Ik bedoel, kom dan met argumenten, maar er kan niks. Het is nogal bijna eng. Dat zijn allemaal van die D66-lulletjes. Dat ze dan tegen jou zeggen, of tenminste tegen een krant zeggen, je moet die anti-Europese mafkees niet meer op een opiniepagina neerzetten. Ik bedoel, opinie! Dat is toch een zwakte bot? Dat dacht je wel, ja. Ja, maar eigenlijk was het ook nog om ze helemaal recht te doen. Het is nou eigenlijk nog erger. Het ging er niet eens om dat ze jouw geluid niet wilden horen, maar dat ze het een dom geluid vonden. Dat is eigenlijk het argument namelijk. Het was niet omdat het slecht was, maar het was omdat het dom was. Ja, nou, ze zeiden dat mijn feiten niet klopten. Ja. Maar vervolgens konden ze niet één feit noemen dat niet zou kloppen. Dus het was eigenlijk een holle beschuldiging. Ja, maar je merkt dus ook dat kijk, in het debat dat dan toch wel weer uitzuivert, of hoe zeg je dat? Dus heel veel kritiek juist weer gekomen op dit stuk. En het resultaat is dat de NRC op 2 januari heeft aangekondigd aan de lezers wat ze konden verwachten het komend jaar. En er stonden veel stukken van Baudet en de zijnen die kritiek hebben op de EU. Zo. Dus uiteindelijk, ja, als een boemerang vliegt het weer terug in hun Ja, gezicht. Want het is niet zo dat het je windeieren heeft gelegd. Ik heb nog nooit zo vaak op de radio gehoord. Ik kan geen radio aanzetten of dress Thierry Baudet weer om uit te leggen. En vanavond weer. Ja, ja. Precies. Godverdikke, we zijn ze ongeveer de laatste zijn we. Hey Thierry, over dat burgerforum EU, waar jij een van de hoofdmannen van bent. Dat komt in de Kamer binnenkort, hè? Vier weken. Ja, dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste nieuws. Over 2 weken, als het goed is, zullen wij en met het burgerforum de 60.000 handtekeningen die we hebben verzameld eigenlijk mogen toelichten. Wij willen eigenlijk een referendum bij de eerstvolgende machtsoverdracht aan Brussel. Eigenlijk vanuit het idee dat in 2005 heeft de bevolking met meer dan 60% gezegd, we willen dit niet, dit gaat niet goed. De grondwet voor de EU is enorm duidelijk afgestemd. En vervolgens is het natuurlijk gewoon heel veel macht weer naar Brussel. Ja, verdrag van Lissabon. Hé, hey, maar Thierry, even tussendoor. Dat gaat natuurlijk niet vliegen, hè? Want iedereen in dat parlement, met uitzondering van de PVV, zelfs de SP, is eigenlijk fundamenteel voor meer macht naar Brussel. Alleen de voorwaarden en de drempels, en dat zo verschilt een klein beetje. Dus hoe denk jij dat in dat gezelschap dit initiatief opgepakt gaat worden? Nou, op dit moment ben ik dus van hard in gesprek. En ik merk dat wel bij de SP en ook bij 35+, bij ChristenUnie, bij de Partij voor de Dieren en bij de PVV inderdaad ook, maar ook binnen CDA en VVD, allerlei politici zitten die heel veel interesse hebben in ons verhaal. En je weet toch niet hoe die bal kan lopen. Hè? Als steeds meer mensen zich zorgen beginnen te maken, dan wordt het voor politici op een gegeven moment wel heel lastig. Ja, want je zegt ook, nee, burgers mogen niet eens uitspreken over de EU. Het probleem is een beetje dat ze natuurlijk in Den Haag ook wel heel goed weten wat de uitslag gaat worden. Ja, maar je moet het ook omdraaien. Kijk, hoe gaat een politicus nou uitleggen dat hij het volk niet zich wil laten uitspreken over de EU? Nou, daar zijn ze heel goed in, hoor, Thierry. Dat hebben we al diverse staaltjes van gezien. Nou, oké. Misschien is dat het verschil tussen jullie en mij. Ik ben een soort van democratisch activist en jullie zijn cynische journalisten. Nou. Kan het een heel klein beetje minder. Thierry, wat denk je van alles leuk aardig? Onrust stoken dat je bent. Wil jij mij nooit meer journalist noemen? Kijk, het is ook een beetje met vanuit het idealisme dat ik dit probeer. En, ja, maar Thierry, je weet toch ook wel dat ze in Den Haag weten dat het Nederlands volk, liever gezegd het hele Europese volk, dit hele experiment helemaal niet op zit te wachten. Dus als ze dat voor gaan leggen, dan krijgen ze de grote middelvinger. Dat hebben ze al een keer gekregen natuurlijk bij die zogenaamde Europese grondwet. Dat gaan ze nooit meer doen, joh. Nou, als het nog een keer gebeurt, als ons idee, dus onze petitie om een referendum uit te schrijven, volledig wordt afgeslagen, dan hebben we nog een volgende stap. Namelijk, binnenkort komt, als het goed is, een wet door het parlement heen, die het mogelijk maakt om een referendum af te dwingen met 300.000 handtekeningen. En nou, dan is het, als die wet er eindelijk hopelijk doorheen komt, dan gaan we dat doen. Dan gaan we proberen om een referendum af te dwingen. Wat voor referendum is dat dan? Want ik hoorde de collega van Schaken volgens mij van D66 ook al roepen dat jullie niet eens wisten wat voor referendum je dan vroeg. Nee, weet je wat ze dan doen? Dat doen D66 altijd. Ik interview D66 ook wel eens over dit verhaal. En dan zegt de referendumpartij, dat is D66. Ja. Dus je zegt dan, ja, maar wat voor vraag ga je dan stellen? In of, ja, of wel of geen Europa? Dat is geen vraag. Nee, wat voor referendum dan? Is het een bindend referendum of een corrigerend referendum? Dat is afhankelijk van het soort machtsoverdracht waar, naar aanleiding waarvan dat referendum wordt georganiseerd. Maar wat nu op de agenda staat zijn twee dingen. Het ene is de bankenunie. Dat betekent dus dat Nederlandse banken garant gaan staan voor banken in Spanje. Spaanse banken garant gaan staan voor banken in Sorry, voor dingen die aan de orde zijn, zeg jij eigenlijk, dat zijn dus voorbeelden van machtsoverdracht van nationale soevereiniteit. Wat speelt, wat waarschijnlijk na de zomer doorgedrukt gaat worden, dat zijn bindende begrotingsafspraken van de lidstaten met Brussel. Dat zijn twee hele duidelijke voorbeelden van machtsoverdracht. En ik wil daar de Nederlandse bevolking gewoon aan het woord overlaten. Ik vind dat de Nederlandse bevolking zich erover mag uitspreken. Hey Thierry, de Europese verkiezingen die komen er natuurlijk aan. Ja. Wat moet je stemmen als je het niet eens bent met het hele grote blok van joepie de poepie, de EU is oké, olé? Dat hangt er vanaf wat de partijen gaan doen als ik mijn petitie presenteer aan de Tweede Kamer. Ik zou zeggen, stem op de partijen die onze petitie steunen. Op dit moment weten we nog niet welke partijen dat zijn. Maar kan ik je vertellen wat je moet stemmen. Had je niet Roemer en hoe heet ze, van die dierenpartijen al over de streep? Nou, maar in team, ja, de Partij van de Dieren is heel kritisch, SP is heel kritisch, maar ik zie ook heel veel EU-kritiek bij 55. Maar dat zijn toch ook, sympathisanten van het burgerinitiatief EU, of niet? Ja, net als de PVV. Op dit moment ben ik ook in gesprek met mensen van het CDA en het VVD. Maar, en ik heb de indruk dat het nu heel breed aan het schuiven is. Maar, en op dit moment is het te vroeg om te zeggen waar je op moet stemmen. Maar Thierry, het is natuurlijk een beetje vreemd dat er mensen binnen de VVD... ja, het eigenlijk wel zien zitten om dit te gaan voorleggen aan de bevolking, terwijl ze aan de andere kant Guy Verhofstadt steunen. Klopt. Maar dat is ook wel weer het spel in de politiek natuurlijk, dat de VVD van oudsher een grote eurosceptische achterban heeft. En op dit moment eigenlijk verdeeld wordt door een partijtop, aangevoerd door Rutte, die achter Guy Verhofstadt aanloopt. En ondertussen natuurlijk ook ziet dat als ze stemmen willen houden, dat ze die achterban ook tevreden moeten stellen. Dus op zichzelf kan ik me best voorstellen dat een partij zegt aan de ene kant, oké, we krijgen een referendum. Dan kan het volk ook een stem laten horen. En tegelijkertijd loopt de partijleiding misschien verder weg met Verhofstadt, maar wordt dan teruggefloten misschien wel door het electoraat. Ik denk dat we... Dat lijkt bijna democratie. Ja, het lijkt bijna democratie. We zitten denk ik in een periode waarin er heel veel fluïde wordt, omdat er ook zoveel op het spel staat. Europa staat nu echt op een soort kruispunt. Of we gaan doorpakken en dan krijgen we gewoon een Verenigde Staten van Europa. Een beetje naar Amerikaans model. Dat is waar Viviane Reding, de eurocommissaris, en Barroso en Van Rompuy en Verhofstadt en zo voortdurend voor pleiten. Of we krijgen toch veel meer een soort van vrijhandelsmodel, zoals de Britten dat van oudsher voorstaan. Waar ik trouwens ook een voorstander veel meer van ben. En ik hoop dat we de komende jaar ergens een kans krijgen als Nederlandse bevolking om ons daarover uit te spreken. Nou, wij hopen het ook. Ja, we hebben het ook. Je bent zo ongelooflijk redelijk geweest. Kun je nog heel even snel een paar rabiate, ongefundeerde anti-Europese opvattingen met de wereld delen? Je bedoelt van die opvattingen die gecensureerd zouden moeten worden. Ja, ik zou ze niet durven. Ja, gewoon even eentje of zo. Iets heel akeligs. Het lukt me vanavond niet. Ik vind het zo gezellig. Hey, jeetje, wat genuanceerd gaan doen. Straks word je ook een soort zo'n D66 jongens, zo'n Siebert. Kan je niet iets heel lullig zeggen over die Siebert? Dat vind ik toch zo'n lulletje rozenwater. Volgens mij, wat ik eigenlijk steeds probeer, dat is om deze inhoud, namelijk de manier waarop het nu gaat, is niet democratisch, niet transparant. Zo kan het niet, voor het voetlicht te brengen. En volgens mij is daar ook helemaal niet iets heel rabiaats. Nee, daar heb je gelijk in. Dat hoeft ook niet. We moeten de discussie op dit niveau voeren. En ik ben eigenlijk heel blij als jullie zeggen dat je het heel, middle of the road vinden. Want zeker, dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Volgens mij kan maar iedereen die de democratie een warm hart toedraagt zich in deze boodschap vinden. Dat denk ik ook. Maar iets lulligs over Siebert zou wel leuk zijn. Over ons is nood, dus het moet. Weet nou, je. Over Jan. Over mij dan maar. Ja. Zo, ja. Niet? Nee. Het lukt me niet, jongens. Oké, okay, dag Thierry. In ieder geval bedankt Thierry Baudet. We spreken je snel weer. Later. Hoi. Echte Janne. De liefdespanter is het jojo toeslagenbeleid meer dan zat. Dagboek van de liefdespanter. De kinderopvang wordt goedkoper, kopt de Volkskrant juichend. Nou ja, dat blijkt na lezing niet direct waar. Er verandert eigenlijk niks aan de prijzen. Maar voor sommige inkomensgroepen stijgt de rijksbijdrage in de kosten van de kinderopvang. Waaronder, wonder oh wonder, de huishoudens vanaf twee keer anderhalf modaal die vorig jaar te horen hadden gekregen dat ze naar hun kinderopvangtoeslag konden fluiten. Waarom krijgen deze vuile rijkaards dan nu ineens wel weer geld? Nou, dat is heus niet uit overwegingen van rechtvaardigheid, maar omdat de halve kinderopvangsector failliet dreigt te gaan. Immers, zonder bijdrage van de overheid wordt kinderopvang duurder en dan kun je dus net zo goed een au pair nemen, dat kost hetzelfde en kookt ook nog een potje. En voor veel andere rijke mensen, waaronder yours truly, werd de crash simpelweg te duur. En wij gingen dus deels thuiswerken en vroegen de hulp in van een sociaal staketsel van buren en grootouders. Al met al haalde ongeveer de helft van de mensen uit deze inkomensgroep zijn kinderen uit de opvang. En dat tij hoopt de overheid nu te keren door hen weer een bescheiden kinderopvangtoeslag te verstrekken. Een perfect staaltje jojo-beleid. Nou, beste overheid, ik kan je vast verklappen, ik trap er niet meer in. Jullie flikken altijd hetzelfde. Of het nou de hypotheek, de elektrische auto, de zonnepanelen, het spaarloon, de levensloopregeling of de kinderopvang betreft. Jullie subsidiëren iets. Mensen denken, nou, met de subsidie van de overheid kan het net uit. En die stappen in dat huis, die auto of die opvang. En raken die subsidie dan binnen een paar jaar weer kwijt. Afbouwen noemen jullie dat. En dan komt het mooiste, dan verwachten jullie, overheid, dat die mensen ineens bruto kunnen ophoesten wat ze eerder netto betaalden. Hoezo? Heb ik een opslag van 50% op mijn inkomsten gemist? Zijn alle prijzen in de supermarkt ineens met een kwart gedaald? Kunnen we wel plotseling zonder kleding toe? Winnen we allemaal de staatsloterij? Hou eens op! Doe dat nou niet! Iets geven en het vervolgens weer afpakken. Wees nou een keer duidelijk. Geef iets en blijf het dan geven. Of geef niets. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Op deze manier breng je mensen en bedrijven in moeilijkheden. Alleen maar omdat jullie niet kunnen of willen overzien wat de gevolgen van jullie handelen zijn. Dagboek van de liefdespanter. Nou, daar kan je het even mee doen. We hebben erom gevraagd en we hebben hem gekregen. Vorst! Min 2 werd het maar liefst in de Achterhoek. Het is niet veel, maar het is in het begin. Komt er meer of kijken we aan tegen 2 maanden natte klammigheid? Nou, we bellen even door met de Achterhoeker weergod Gerrit Vossers. Hele goede nacht, weerman Gerrit Vossers. Ja, ook goede nacht. Hey Gerrit, alles goed, ouwe Rukkert? Ja, helemaal. Hey, ik zou je vertellen, ik deed vanmorgen mijn gordijntjes aan de zijkant zo een beetje open. Zonnetje! Ja. En toen keek ik niet alleen naar een zonnetje. Nee, nee, op het dak van de garage lag ijs! Ijs? Haha, Gerrit! Krijgen we alsnog winter? Ja, dat hebben we dan toch, als er ijs is. Tjongejonge. Er is hier sprake van een begripsverwarring. Nee, maar het zou fijn zijn als je... Ja, Gerrit, even laten het concept doornemen. We proberen een enthousiast programma te maken. Ja. Dat we daar een Achterhoeker voor moeten bellen, daar heb ik al mijn twijfels bij. De kabouter en ik hebben daar al menig discussie over gehad. Nou, zeg maar rustig ruzie over. Nou, ruzie. Ja. Die heeft nou, normaal heeft hij bruine oogjes, nou heeft hij 2 blauwe oogjes. Die kleine scheidkabouter. Mm-hmm. Dus enthousiast. Als je dat nou eens in je oren knoopt. En ik vraag dus toch winter. Zou het leuk zijn als je enthousiast reageert en niet... Dat is hij toch? Oké, komt ie. Dus ik doe dat gordijn aan de kant. En dan ligt er ijs op mijn garage. Dus toch winter! Ja, hey, mooi hè? Ja, nou dat is nou leuk. En blijft hij ook? Nee. Oh. Jongen. Maar het was dus 1 dag vorst. Dat was het. Ja, nou, we hebben een minnetje ervoor kunnen zetten, maar de rest van de week wordt niks. Hé, maar het hele verhaal komt toch dat er toch alsnog een winter met sneeuw en ijs en de hele tyfuszooi zou komen? Gerrit? Nou, in de januari maand niet meer, dus ik verwacht... Gerrit, het is 12 januari! Ja! Dus het is nog, nog 19 dagen. Nog 18 dagen is januari, dus... Dus dat komt dus niet. Nou, en komt het dan in februari? Nou, dan komt er wel een dipje, maar niet zo erg dat we er Er komt dus gewoon geen winter. Ik heb een idee. We gaan het toch inhoud geven. Gerrit, leg eens uit, wat voor meteorologisch fenomeen ligt er ten grondslag aan dit winterweer? Nou, best een goede vraag. Ja, toch? Nou, ik kijk altijd een beetje naar buiten. En dan zie ik daar in december nog een mollen vroeten. Nou, en mollen, ja, als die zit te vroeten in december, dan laat de wind... Gerrit, ik wil iets horen dat er een hoog hangt boven de Lofoten of een vortex bij Toronto. Wat, knal op, doe eens iets boeiends. Je kan heel ver wegkijken, maar het weer zit veel in de omgeving, dus... Gerrit, ik heb net het concept al proberen te schetsen. Het zou nou niet zo... we proberen hier zeg maar een diepgravend, redelijk intelligent radioprogramma neer te zetten hier op Radio 1. Ja. En als wij dan onze weerman bellen, waarvan we denken dat hij van alles en nog wat weet van het weer. Mm. En Jan die stelt een keer een goede vraag over een meteorologische oorzaak van het weer op dit moment. Zou het leuk zijn dat je iets anders zegt dan... Nou, kijk naar mijn raam en ik zag geen mollen of... Zeg dan eens iets. Ja, wat moet je dan hebben? Iets over hoge of lage drukgebieden. Ik kan mij drukken. Nou, nee, we hebben op dit moment met niet al te hoge lage drukgebied. Niet al te hoog lage drukgebied. Ja. Rot nou op, Gerrit! Gerrit kan alleen maar over mollen, over koeien, over rietlullen. Dan vlaaien, waaien voorbij. Ja, en dan is het. Ik zat net een beetje te dippen. Jullie hebben me half wakker gemaakt met het telefoneren. Ja, lekker te dippen. Ja. Maar we kunnen in ieder geval de schaatsen niet uit het vet halen. Nee, het voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet. Dat moeten we zeg maar op de winter van 2014, zeg maar aan het einde van 2014. Weet je, Jan, ik heb de buitenkraan nog niet eens afgesloten. Nou, ik zal je vertellen. Ik heb van de hele familie voor het gezin Roos de schaatsclub betaald. Oh, leuk. Maar dat is dus ook voor de katsekut. Ja. Want er wordt dus geen natuurreis dit jaar. Nee, daar wordt er maar één beter van. Hè. Dat is de club zelf. Ja, precies. Ja, maar Gerrit. Jan die gaat binnenkort gaat die ook lijstduur worden in Bergen, heb ik gehoord. Dus dan kan je toch ook allemaal geld in je eigen zak steken. Van de contributie van... Nou, er schijnt geen reet op te leveren, raadslid. Oh. En ik word nieuwer, hè, dus ik word niet eens raadslid. Oké. Okay, dat levert gewoon geen... Hey, ga je nog naar Sochi, Gerrit? Nee. Jij gaat achter de homo staan? Ik... Nou... Meteen achter gaan staan, denk ik niet. Oh, je staat er liever voor? Ja. Vuile smeerpijp. Geknield, kan ook. Ja. Zeg het maar, hoor. Dan is het geven en nemen, hè. Ja, geven en nemen. Je bent ook een hartstikke lieve man ook, eigenlijk. Ja, en iedereen maar denken dat die schuimvlokjes in je mondhoeken kwijl is, Gerrit. Ja, en dat er homoseksualiteit in de Achterhoek verboden is. Maar dat is ook niet waar, hè. Nee. Dat is allemaal gelogen. Ja, Gerrit kan trouwens zijn achternaam winden, hè. Zo ruim is hij besneden. Vossers, dan. Ja, ja. Ja, hey. In morsen. Hey, weet je hoe het klinkt als Gerrit op zondagochtend een windje laat? Snap je hem? Ja. Gerrit? Hartstikke leuk. Heb je nog een weerspreuk voor deze week? Ja. Nou, komt ie hoor. Doe maar iets met wind. Al komt de wind uit de kont, nee, dan is hier geen ster meer, maar lekker rond. Het heeft ermee te maken dat het niet zo koud is deze januari. Ja, dat lijkt me interessant. Dus actueel ook. Januari niet van kou. Men zit in de oogstmaand nog in de kou. Wat zegt hij? Januari niet van kou. Men zit dan in de oogstmaand nog in de kou. Het ding wat ik mij opviel is dat hij twee keer kou, kou met kou rijmt. Dat vind ik wat zwak. Nee, maar ik verstond hem helemaal niet. Kan je nog één keer zeg maar verstaanbaar doen? Als zit al wat? Oh, je weet het nu al niet meer. Nee, ik ben even dan terugdraaien, maar dan hoef ik niet heel hetzelfde te zeggen. Knap januari niet van kou. Men zit in de oogstmaand nog in de kou. Nou goed. Dus als het warm is in januari, dan is het koud in mei. Ja. Ik voel me zo sterk. Nee, kou op kou rijmen, Gerrit. Nee, het gaat ver, hoor. Nee. Hey, en wanneer kunnen we het eerste lentezonnetje verwachten, behalve in de lente dan? Dan het eerste lentezonnetje. Ah, morgenmiddag nog een klein beetje. Gerrit, heb je gedronken? Nee, wat dan? Ja, het is winter. Ja, nee, maar dat kan toch op dinsdag kun je dan nog wel een winterzonnetje of een zomervoorjaarszonnetje hebben. Zomervoorjaar. Over het zomervoorjaar gesproken. Gerrit, maar het is nog altijd dezelfde zon aan. Heb je weer aan de poppers gezeten, Gerrit? Hij loopt weer in zijn zilveren string door het veld te rennen daar. Dat is gewoon. Ik wrijf me even door de ogen, want. Hij wrijft zich in met olie. Ja. Geen glijmul op je ogen smeren, Gerrit. Nee, ik ben niet zo gladde, jongen. Nee, nou, dat zei de buurman ook gisteren, geloof ik. Goed, ik ben er klaar mee eigenlijk. Gerrit, mag je hartelijk danken. Ik vond dat je, dat hoogtepunt heb je net al in de bosjes gehad. Daar in de buurt van Lichtenberg. Ik wil nog even één. Jullie hadden straks over homo's. En mijn buurman is ook een homo. Maar ik zeg, wanneer geef je dat feest dan bij jou? Ja, zeg je, achter in mei. Geestig. Ja hoor. Ik vond hem ook wel leuk. Ja. Gerrit, hey, dankjewel. Slaap lekker, hè, ouwe. Weer nicht. Goed gewoon. De weer nicht. Goed gewoon. Oh. De Naneuk. Ja. Oh, laten we even lekker poeieren aanneuken. Volgende week is trouwens Ronald van Raak de gast van de SP. Nou, dat is zo'n jongen die roept al wat af en toe. Hè? Dat was toch ook een van de mannen van de Roy van Zuiderwijn, of niet? Die staat achter de Roy van Zuiderwijn. Maar die staat sowieso, is die wel... Ja, het is natuurlijk, hij blijft een socialist. Maar een militant Kamerlid. Ja, ja, maar die wil nog wel zijn best doen. Die wil ook nog wel eens echt oppositie voeren. Die heeft er nog zin in, hè? Ja, nou ja, goed. Maar toch blijft het een socialist, dus we gaan wel gewoon... Nee, goed, maar van binnen deugt hij van een meter. Maar het uiterlijke schijn gaat goed te doen. Ja. Hij wil alles afpakken en verdelen. Ah. Maar dan weten we, nou, een resumeetje van vandaag. Jan, hoe vond je het zelf gaan? Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het mijn grap over het kieslokaal het absoluut hoogtepunt van de avond. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het opening Telegraaf wordt morgen. Jan Heemskerk maakt grap. Ja, ja, ja, ja, ja. En die door zeker 3 mensen leuk gevonden werd. Ik doe het ervoor, zo ben ik ook weer. Die hangbillen, dat zit mij een beetje dwars. Die hangbillen zit jou dwars, maar gelukkig is een corrigerend ondergoed de trend. Dus je zou toch ook niet helemaal zeggen dat die Ajit Bagas nicht is, hè? Dat zou je toch echt niet zeggen? Oh, nee. Ik vond het een hele mannelijke lach. Weet je wat ik aardig vond? Mijn persoonlijk hoogtepunt van de avond is toch de Surinamisering van de samenleving. Van de liefde. De Surinamisering van de liefde. Ik ga dit proberen thuis uit te leggen morgenochtend, niet meer vanavond. Want dat komt niet ja, goed. Maar hij zei, Bagas die zei dus de bijvrouw, maar ook de bijman. Dus dan mag mevrouw Heemskerk ook een toyboy. Ja, als ik het maar niet weet, joh. Hey, maar wat ik het leukste trend vond... Nou, ik denk dat... Het punt is dat ik juist... Dat zij het wel weet. Wat? Het verschil. Ja, dat is niet erg. Dat mag allemaal. Echt, maar vind je niet erg? Nee, niet erg. Als je het weet... Maar als je bijna zeker weet dat die man het beter kan dan jij... en dat hij wel de randjes raakt. Oh, nee, maar ik heb wel een wapen, hoor. Nee, maar... Ik vond de assistent buitenvrouw die nooit van gehoord. Jij wel? Ah, joh, kan mij dan maar rotten. Ik vond het best wat rotten. Jij bent een typische jongen voor een assistent buitenvrouw. Hé, hey, hoor eens trouwens met Leo. Leo is de laatste tijd wel een beetje chagrijnig. Ik vond een Leo heeft gelachen vandaag. Dat is een wonder. Oh, nou ja, goed. In ieder geval, we kijken wel. Hé, hey, is dit geleuter afgelopen? Want ik wil wel naar huis, joh. Nou, ik denk dat als we het nog 20 seconden volhouden, zijn we goed. Nou, we hadden wel trouwens de Roy van Zuiderwijn. Dan kun je ook weinig mensen zeggen. En Thierry Baudet. En, ja, dat kunnen wel weer heel veel mensen zeggen. Wie nog meer? Leo hadden we. Ach joh, hou op met het resumeetje gezin. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan op Radio 1. We zijn er volgende week weer. Ja, Jan is er volgende week ook. Ja, we zijn met Ronald van Raak van de SP. En, God de wederdienende. Nou ja. Succes met alles. Ja, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Tussen jullie en mij, ik ben een soort van democratisch activist en jullie zijn cynische journalisten. Nou, kan het een heel klein beetje minder? Thierry, wat denk je van alles leuk onrust, onrust ook dat je bent. Wil jij mij nooit meer journalist noemen?